van Albert Heijn, Aatera. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd de plantaardige variant bij, die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer Aatera voor de plantaardigheid een keer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Arabische Liga houdt vandaag spoedberaad over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat gebeurt in de Saoedische hoofdstad Riyadh op verzoek van voorzitter Saoedi-Arabië en de Palestijnen. De Franse president Macron roept Israël op om te stoppen met het doden van burgers in Gaza. En in de reactie op die oproep zegt de Israëlische premier Netanyahu dat Hamas verantwoordelijk is voor de burgerdoden. Limburg wil onderzoek naar de invloed van industrieterrein Gemmelot op de volksgezondheid. In Dordrecht komt een onderzoek naar chemiebedrijf Chemours. En Limburg wil dat er ook wordt gekeken naar Gemmelot in Geleen, waar in de buurt ruim 130.000 mensen wonen. En op IJsland is het dorp Grindavik met 4.000 inwoners geëvacueerd omdat er een vulkaan dreigt uit te barsten. Het is voor het eerst in 3 jaar dat daar een heel dorp moet worden geëvacueerd. Het weer, vooral in het zuiden geregeld zon. In het noorden meer bewolking en buien. En het wordt een graad of 10. Ster. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants, vers uit de oven. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is 8:54. Om 9:00 komt Kees Boonman. Daar zijn we blij mee, want we zitten midden in de verkiezingscampagnes. En dan gaan we de moord op Kennedy herdenken. 60 jaar geleden is dat geweest, op 22 november. En wie kunnen we daar beter voor vragen dan Willem Post? We gaan jacht maken op een hoornaar. Dat is een verschrikkelijk nare wesp en die maakt ook hele rare grote nesten. En is een bedreiging, dat is het belangrijkste, voor onze bijen. En dan de oorlog in Indonesië. Die werd internationaal verkocht als een binnenlandse aangelegenheid. Je weet wel, politionele acties. En de maker van een documentaire die komt hier. En om 10:00 komt Rob van Essen, daar zijn we ook heel blij mee. Hij heeft een nieuwe roman, ik kom hier nog op terug. We besteden aandacht aan het fenomeen Single Day. Natuurlijk is er een boekenrubriek met Jeroen Vullings. En tot slot de biografie van Theo Thijssen. Zometeen de cijferdictatuur in het onderwijs. Maar eerst gaan we eerst doen. Oh ja, de dijken. Ja, veel nieuws over de dijken deze week. Onze dijken moeten hoger worden, ze moeten breder worden. Dat allemaal om ons te beschermen tegen het water dat aan het stijgen is. Bleek uit onderzoek deze week van kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het is een enorme klus waar huizen en misschien wel hele wijken voor opzij zullen moeten gaan. Daarbovenop was er ook nog nieuws, een waarschuwing van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Huiseigenaren die niet direct aan een dijk of aan het water wonen, zullen toch rekening moeten gaan houden met klimaatrisico's. Bijvoorbeeld als de fundering door waterstijging in gevaar komt. Hetty Klavers is dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de stemming daar? Is er een soort alarmistische stemming daarop? Of zijn jullie eigenlijk heel gerust? Nou, wij maken ons al langere tijd zorgen over het klimaat, klimaatverandering en met name ook de snelheid waarmee dat gaat. Voor ons is het niet nieuw. Het is ook dus geen wake-up-call of zo, want wij merken al heel lang dat het klimaat al aan het veranderen is. Het is geen toekomstmuziek, het gebeurt al nu. Maar wat natuurlijk wel verontrustend is, is de snelheid waarmee en de onzekerheid hoe ver het zal gaan. Dus dat maakt dat wij eigenlijk langs twee lijnen aandacht hiervoor vragen. Eén, we moeten zorgen dat we de klimaatverandering zo veel als mogelijk stoppen. En aan de andere kant dat we echt rekening mee moeten houden dat we fors moeten investeren in de dijken, maar ook in de woningen en alles wat ermee samenhangt. Ja, want ik begrijp dat er scenario's zijn van 1 meter, dat is dan de gunstigste stijging, maar ook van meer dan 5 meter. Ja. Dat is toch bijna niet te doen? Ja, dat vergt wel enig context, hè? In die zin dat er zijn door het KNMI scenario's op een rijtje gezet. En daar zitten hele waarschijnlijke scenario's bij. En daar zitten wat extremere scenario's bij. Kleine kans, groot gevolg. En in die categorie zit bijvoorbeeld die 5 meter. En wat een van de onderzoeken heeft gedaan die deze week bekend is geworden, is gekeken gewoon wat kunnen wij aan als Nederland, als je kijkt naar zeespiegelstijging. En dan is met de huidige strategie van brede, stevige, hoge dijken, kunnen we 3 meter zeespiegelstijging aan. Tegelijkertijd is het bijpassende weer bij 3 meter zeespiegelstijging niet echt lekker. Dan heb je echt wel sprake van weersextremen. En als je een dijk moet verhogen, dan moet je hem ook verbreden, hè? Ja. Je kan hem niet alleen maar hoger maken. Nee, dan wordt hij instabiel. Ja. Ja. Ja. Dus als je, dit begreep ik, als de dijk 1 meter omhoog moet, dan moet hij hoeveel meter breder? Ja, dat ligt heel. Ja, wij zijn natuurlijk genuanceerde mensen, die watermensen. Dat ligt er heel erg aan. Je kunt met enige techniek, damwanden en zo, het vrij beperkt houden in de breedte. Maar soms heb je heel veel ruimte nodig. Ja. Dus ja. En ruimte is nodig. En dan gaan die dijkbewoners natuurlijk in de knel komen als die dijken breed moeten worden. Ik ben zelf opgegroeid in het rivierengebied. Ja. Ik heb al eens een keer eerder een dijkverzwaringsactie meegemaakt. En dat ligt er niet om. Ja, dat zijn hele ingrijpende projecten. En waterschappen proberen natuurlijk altijd zoveel als mogelijk bijvoorbeeld de huizen te sparen. Maar soms ontkom je er niet aan. En die dijken zijn natuurlijk ook bedoeld om het hele achterliggende gebied te beschermen. En het wordt dan zo lelijk. Nou, zo die enorme grote dingen. Terwijl vroeger had je dan een heel mooi pittoresk landschap met kleine duikhuisjes. En opeens zijn het dan van die enorme strakke dingen geworden. Ja. Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Ja, dat snap ik. Deels ontkom je er niet aan. Maar soms kan je ook hele andere dingen doen. Ik denk aan ruimte voor de rivier, waarbij er nadrukkelijk ruimte is gegeven aan het water. Waar er ook een enorme impuls is gegeven aan de natuur. Kijk naar langs de IJssel, de Waal, overal prachtig. Mm-hmm. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus wat wij zeggen als waterschappen is, we moeten echt investeren in waterveiligheid. We moeten meer ruimte geven aan water. Dat kan door dijken, maar dat kan ook door rivierverruiming bijvoorbeeld. Ja, en ook bij rivierverruiming, dan is het resultaat heel mooi, maar kan het soms ten koste gaan van woningen natuurlijk. Omdat de woningen in die uiterwaarden zijn gebouwd. Bijvoorbeeld. Want er is veel gebouwd in laaggelegen gebieden de laatste decennia. Ja. Achteraf niet zo verstandig. Iets anders, Amsterdam, waar Mieke nu woont. Mooie stad op houten palen, zong ooit een liedje. Ja. Dat betekent dat heel veel mensen misschien onverwachte reparaties krijgen die niet gedekt zijn door hun huidige hypotheek. Een financieel risico voor heel veel mensen die dat nu nog niet ingecalculeerd hebben. Ja, in de volle breedte zijn de risico's van klimaat, als je kijkt naar water, natuurlijk kunnen heel groot zijn. We hebben wel becijferd dat richting de 2050 tussen de 77 en de 170 miljard kan zijn. En daarom zeggen wij ook, je moet nu investeren om schade in de toekomst te voorkomen. En om op je vraag in te gaan, hè, van hoe zit dat dan in Amsterdam of Gouda, ja, of andere bodemdalingsgebieden, komen natuurlijk heel veel dingen samen. Bodemdaling, extremer weer, droogte, natte periodes. Ja, en wat wij zeggen is, één, je moet mensen wel duidelijk maken waar ze wonen en welke risico's dat met zich meebrengt, wat dat in de toekomst gaat betekenen, maar ook wat je er in het hier en nu al aan kan doen. Maar het zou ook kunnen betekenen dat je misschien een hypotheek niet krijgt omdat de bank zegt, je kan het huis zoals het nu is wel betalen, maar met de klimaatrisico's denken we dat het toch niet een heel verstandige operatie is. Ja, ik denk dat dat echt een discussie wordt van de komende jaren. Dat als de klimaatrisico's duidelijker worden, dat je hetzelfde krijgt als met het energielabel. Ah. Je kan niet meer huizen met een waanzinnig hoog energielabel verhuren. Ik denk dat we misschien wel naar het energielabel moeten omvormen naar een klimaatlabel. Want ja, het energielabel gaat natuurlijk ook over de energietransitie, ook ten behoeve van het voorkomen van klimaatverandering. Dus misschien zo'n energielabel, of sorry, klimaatlabel. Ja. Zou heel erg goed kunnen helpen om één, het besef dat er risico's zijn onder de aandacht te brengen. Maar wel heel graag, wat ons betreft, met een perspectief. Wat kan je er zelf aan doen? Wat kunnen overheden doen? Maar ook wel het besef dat niet alle risico's te voorkomen zijn en dat de leefbaarheid, als je kijkt naar water, echt wel onder druk komt te staan. En dan is mijn pleidooi, kijk niet alleen maar naar overstromingen, naar hoge rivierafvoeren, naar zeespiegelstijging. Kijk ook naar het extremere weer, want dat gaat ook wat doen. Want het komt uit de bodem, het komt uit de rivier, het komt van de zee en het komt ook natuurlijk, zoals deze tijd van het jaar, uit de lucht. Zeker. Met bakken. Ja. Dat wordt ook nog eens een extra waterstijging, ja, natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, en de droge zomers met heel veel hitte. Dus dit hele spectrum wordt enorm opgerekt. Dan moet je dus goed gaan nadenken, verstandig gaan nadenken waar je gaat bouwen. En ik vind het iets te plat om te zeggen, in gebieden onder de zeespiegel of die overstroombaar zijn, mag je niet meer bouwen. Dan kunnen we half Nederland opdoeken. We zijn juist. Ja, maar je hoeft er niks bij te zetten, toch? Nou, als ik kijk naar mijn eigen gebied, De diepe polders op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Daar hebben we een uitstekende uitgangssituatie als je kijkt naar de bescherming tegen overstromingen. We hebben een heel modern watersysteem en kunnen we heel wat klimaatverandering aan. Dus om nu te gaan zeggen, nou, in de Flevopolders mag je niet meer bouwen, zou ik wel een soort kapitaalsvernietiging. Ik vond het ook wel fris. Nederland opdoeken was eigenlijk een frisse gedachte die daar ineens langskwam. Als ik dit zo hoor. Nou, ik zou echt zeggen van je, dat is voorlopig gewoon echt niet aan de orde. Het bekt wel lekker. Ja, toch? Ja, ik zou er nog verkiezingen mee kunnen winnen, denk ik. Ja, dat vind ik eigenlijk toch uiteindelijk best wel treurig. Want ik denk dat we met enig verstand toch wel heel prima kunnen wonen toch in Nederland. Maar dan moet je dus wel ervoor zorgen dat water en bodem niet een soort vrijblijvende actie is, maar dat je dat echt wettelijk verankert, dat je in je ruimtelijke ordening daar rekening mee houdt. Sterker nog, dat je dat als randvoorwaarde ziet. Is dat nu niet zo dan? Nee, dat is nu niet zo. Het is één van de aspecten. Kijk, het huidige kabinet, en daar zijn we waanzinnig blij mee, zegt water en bodem besturend. Maar dat moet nog wel in de wetgeving verankerd worden. Het huidige kabinet zegt ook, we moeten klimaatrobuust bouwen. Maar dat moet nog wel even vastgelegd worden in het bouwbesluit wat dat betekent. Ja, wou net zeggen, want het klinkt ook goed, robuust bouwen. Ja, toch? Maar Wat betekent dit? Nou ja, dat betekent bijvoorbeeld dat je in een woning wat ligt in een gebied wat gevoelig is voor klimaat, voor wateroverlast, dat je bijvoorbeeld de begane grond toch wel geschikt maakt om af en toe wat water te krijgen. Oh zo. Drijvend. Drijvend zou ook allemaal kunnen. Dus aan de hoekkant zijn we natuurlijk ook hartstikke bedreven om oplossingen te verzinnen, waardoor je om kunt gaan met dit soort weersextremen of ander weer. Het is eigenlijk een soort deltaplan moet er komen. Ja, nou ja, dat hebben we al. Hè. We hebben al een Delta-programma. Dat gaat ook over je aanpassen aan het klimaat. En nou ja, al die rapporten die nu verschijnen gaan ook weer meedoen in het weer opnieuw tegen het licht houden van dat plan in 2026. Ja, en ik denk dat, nou ja, je hoeft geen Einstein te zijn om te weten wat in dat plan komt te staan. We zullen meer ruimte moeten geven aan water. We zullen het serieuzer moeten nemen in onze plannenmakerij. En er moet meer geld en ruimte bij. Ja. Ja, zo simpel is het. Ik begreep dat de Romeinse schrijver Plinius onze voorouders al een soort vissen op het droge noemde. Ja. Ja, 2000 jaar geleden. Ja. Vond ik eigenlijk zo mooi. Ja, als je ziet wat die Romeinen zagen. Of als je leest wat die Romeinen zagen hier, die verbaasden zich volop natuurlijk. Ja, ik vroeg me af, kunnen we nog iets leren uit de geschiedenis? Nou ja, wat dit betreft. Kijk, de geschiedenis zal zich niet natuurlijk precies herhalen. Maar wat ik heel erg leer van de geschiedenis is toch wel het respect voor de kracht van water. En op terpen bouwen bijvoorbeeld. Nou, ik denk meer aan dat water ruimte neemt als je het de ruimte niet geeft. En dat echt vechten tegen water, zeker in de omvang van wat ons te wachten staat, maar een deel van het antwoord kan zijn, je zult inderdaad ook mee moeten bewegen en bijvoorbeeld op terpen moeten gaan wonen, maar je ook realiseren, als je op een terp woont, kan het nog steeds voorkomen dat je water op je terp krijgt. Dus wij moeten ook wel wat weerbaarder worden en ook ons wat meer verbinden met dat water. Ja, klinkt wat abstract, maar ja, zo moet het wel zijn. En dan kunnen we wel weer leren van het verleden dat mensen die langs de rivier woonden gewoon wisten, enerzijds in de zoveel tijd slepen we ons meubilair naar boven. Af en toe zal het water komen. Niet echt optimistische berichten, maar wel realistisch. Hetty Klavers, dank. Dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland over de laatste rapporten over klimaatverandering en waterrisico's. Scholen zijn cijferfabrieken geworden en dat is rampzalig voor de motivatie en het welzijn van de leerlingen. Dat stelt Johannes Visser in zijn pamflet Is het voor een cijfer? Hij onthult daarin dat de gemiddelde middelbare scholier, en ik schrok er ook wel van, 102 cijfers per schooljaar krijgt. Dat zijn dus 2,5 cijfer per lesweek en dus om de dag een cijfer. En dat moet misschien wel anders. Goedemorgen, Johannes Visser. Goedemorgen. Ja, die cijferdictatuur, het lijkt wel echt doorgeslagen, hè? Dat lijkt me wel, ja. Die 102 cijfers, dat is om de dag een cijfer, inderdaad. Hoe kwam je daarbij bij die 102? Ik heb dat laten berekenen, maar het begon eigenlijk met dat ik heb zelf lesgegeven. Ik ben leraar Nederlands geweest 6-7 jaar lang. Dat ik aan het eind van het schooljaar eens telde van hoeveel cijfers heeft zo'n leerling nou eigenlijk gekregen. Want ik wist zelf wel, ik heb 10 cijfers gegeven. Ja, en dat was ook allemaal wel te verdedigen, hè, want zouden ze anders die werkwoordspellingen uit zichzelf gaan doen? Of die presentatie zouden zich daar echt goed voor voorbereiden? Maar ze gaan pas aan de slag als ze weten dat ze ergens een cijfer voor krijgen, die leerlingen. Nou ja, wel in een systeem waarin we 102 cijfers geven. Want dan is het natuurlijk heel makkelijk voor een leerling om te bedenken, oké, nou, daar moet ik aan voldoen, dus dan ga ik daar maar aan is voldoen. Is het voor een cijfer, meneer? Dat is dan de vraag. Ja, dat is de belangrijke vraag maar eigenlijk. Ik kan me helemaal niet herinneren dat of ik nou zoveel cijfers had op de middelbare. Gaat over middelbare school dit, ja. Hè? Dat was dat ik zoveel cijfers kreeg. Ja, ik kreeg wel een cijfer, maar ja, ik heb er nooit zo over nagedacht. Nee, en ik denk dat we daar best stil moeten staan. Ja. Ik weet ook niet of dat vroeger werden natuurlijk ook cijfers gegeven. Het valt me wel op dat ik zo de laatste weken verhalen van volwassenen krijg die zeggen dat ze nog wel eens wakker schrikken omdat ze een droom hebben gehad over dat ze weer eens een toets moesten maken, maar dat ze hun boeken kwijt waren, dat ze een cijfer krijgen en bang waren voor een onvoldoende dus. Ja. En dat zijn nog volwassenen die nu nog dromen over cijfers. Ja, dat ik mijn eindexamen moest overdoen. Ja. Wat ik me wel herinner, en dat heeft hier wel mee te maken, is dat ik op een gegeven moment een soort minimum mentaliteit aanmat. Ja. Dat ik dacht van nou, ik vind dit zo'n saai vak. Als ik een 8 heb, dan heb ik eigenlijk te lang geleerd. Dan had ik iets leuks kunnen doen. Ja. Nou ja, want met een 6 ga je ook over. Ja, ja, het gaat eigenlijk die fase heb ik gehad. Dus dan ontbreekt het aan elke vorm van interesse of intrinsieke motivatie. Precies, ja. Nee, met die 102 cijfers, dat staat voor mij echt symbool voor een beetje of achterover leunen en dan maar aan die cijfers voldoen. Voor andere leerlingen is het natuurlijk, ik wil de allerhoogste cijfers halen, dus ik ga al mijn tijd eraan besteden, maar die zijn wel altijd bang om een onvoldoende te halen. Wat ik belangrijk vind, het gaat eigenlijk over twee verschillende manieren van kijken naar leren en onderwijs. Dus je kan vastleggen wat alle kinderen moeten leren en leraren die dat dan gaan overbrengen op hun leerlingen en daar 102 cijfers per jaar voor nodig hebben om ze dan toch nog aan het werk te krijgen. Je zou kunnen bedenken, op zich wil die leerling best zijn toekomst vormgeven. Die wil dingen. Dat heb ik in de klas ook wel gezien. Wat je doet, want je hebt dat pamflet geschreven van de correspondent heeft het uitgegeven. Het is een klein boekje, ruim 100 pagina's. Daar staat veel meer in. Daar beschrijf je bijvoorbeeld ook experimenten of proeven die zijn uitgevoerd, waarin er gekeken wordt hoe dat gaat, dat leren. Hè? Dat in eerste instantie werd er dan alleen maar gewerkt van mensen die beloond werden. Ja. Maar als je dat wat langer liet doorgaan, dan gingen mensen vanzelf leren, zonder dat ze daarvoor beloond werden. En dieren ook. Ja, en dieren. En dieren, één hoofdstuk heet, zijn kinderen ratten? Om doen de proefpersonen hetzelfde als de proefdieren eigenlijk? Ja als je iemand een cijfer voorschotelt, dan knaagt dat vaak een beetje aan zijn gevoel van dat hij het leuk of interessant vindt. Hij gaat het dan een beetje voor het cijfer doen. Dus op het moment dat je dat cijfer weghaalt, dan heeft zo iemand het gevoel van, maar waarom zou ik het dan eigenlijk nog doen? Terwijl als je dat cijfer niet hebt, dan moet iemand zelf na gaan denken over, ik vind het eigenlijk wel leuk of ik vind het eigenlijk wel interessant. En dan ben je dus op een andere manier, veel intrinsiekere manier gemotiveerd. Ja. En wat is dan de winst als ze intrinsiek gemotiveerd zijn? Gaan ze dan uiteindelijk verder? Gaan ze dan dieper de materie in? Voorbij de 6? Ja, ik denk het is en gezonder. Als je het gevoel hebt dat iets vanuit jezelf komt, dan is dat gezonder. Dus het boek gaat ook over welzijn. Maar ik heb ook juist leerlingen heel hard zien werken wanneer ze op die manier gemotiveerd waren. Ik vind het profielwerkstuk dat veel leerlingen in het laatste schooljaar maken, vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik moet het even kort toelichten. Dan mogen leerlingen zelf bepalen waar ze onderzoek naar willen doen binnen een van de vakken. En daar worden ze iets intensiever in begeleid door leraren. Dus ik had een leerling die voorheen plankenkoorts had, maar die heeft haar eigen cabaretvoorstelling geschreven en daar ook nog een werkstuk bij gemaakt over hoe humor werkt. En er staat 80 uur voor, maar zij was zo gemotiveerd dat ze daar veel meer tijd aan is gaan besteden. Ja, dat is natuurlijk mooi, maar dat is misschien ook een uitzondering. Want je kunt ook zeggen, die cijfers die hebben wel zeker zin. He, het geeft in ieder geval een objectiever oordeel van een docent. Kijk, als je die cijfers weglaat, dan kan een docent zeggen, ik vind jou wel goed en ik vind jou niet goed. Allochtone kinderen zouden dan benadeeld kunnen worden. Precies, want dat is algemeen bekend, dat mensen met een kleurtje vaak een lager schooladvies krijgen als het aan de docent ligt. Zeker, dan gaat het om de CITO-toets hier bijvoorbeeld. Dat is één toets, maar ik denk niet dat je 102 cijfers per jaar nodig hebt om die objectieve beoordeling te hebben. Nee, maar er zit toch wel ook iets in. Ik bedoel, je kan niet zeggen dat cijfers alleen maar slecht zijn. Het is geen pleidooi om cijfers af te schaffen. Nee, dat zeker niet. Zeggen. En ook voor zo'n profielwerkstuk krijgen leerlingen uiteindelijk een cijfer. Maar het mooie is, ze zijn daar veel langer mee bezig, veel intensiever mee bezig. En uiteindelijk halen ze vaak ook een heel goed cijfer, omdat ze dus heel gemotiveerd, heel hard gewerkt hebben aan iets waar zo hun passie ligt. En dan kan je er uiteindelijk inderdaad een cijfer voor geven. Dus het is geen pleidooi voor het afschaffen van cijfers, maar die 102 cijfers per jaar, dat is wel. Wat zou je dan willen? Ik zou willen dat er iets meer ruimte is voor docenten om leerlingen wat beter te begeleiden. Dat leerlingen iets meer keuze hebben in de vakken waar ze goed in zijn. Wat me altijd verbaasd heeft, is hoeveel leerlingen ik gezien heb die heel goed waren in Nederlands, maar die eigenlijk al hun tijd kwijt waren om dat 5 voor wiskunde maar op een 5 of een 6 te houden. En nooit iets met wiskunde zouden genoemd. Die wisten al lang, ik ga iets met talen doen. Maar die waren heel veel tijd kwijt aan dat stomme vak waar ze nooit meer iets mee zouden doen. Maar moet je dan niet gewoon het hele curriculum loslaten? Gewoon zeggen, dat klassikale onderwijs zoals we het nu kennen, dat is passé. En we gaan meer een leraar als een soort coach zich laten opstellen. En dan gaan we uit van de behoefte van het kind, van de leerling, van wat hij nodig denkt te hebben, wat hem of haar interesseert. Nou, het is helemaal revolutionair. Het is natuurlijk een schaal. Kijk, een leerling kan best voor een vak kiezen dat hij leuk vindt en een leraar hebben die dan vervolgens 20 kinderen in de klas heeft die allemaal voor dat vak gekozen hebben. Dat geeft natuurlijk ook een stuk fijner les dan wanneer er 30 kinderen daar zitten omdat ze iets moeten. En waarvan er 20 eigenlijk denken, als ik aan het einde een 6 sta, is prima. Dus het is ook een schaal waarbij ik denk, we doen nu heel veel, leerlingen moeten heel veel doen omdat het moet. En dan dus voor een cijfer. En heel weinig ruimte is er voor zoiets als het profielwerkstuk. Want die tijd ontbreekt vaak. Ja. Dat komt pas later, na die middelbare school. Dan kan je, laten we zeggen, verder bekwamen in het vak dat je het meest interesseert. Ja. Maar zo'n middelbare schoolopleiding, dat gaat er volgens mij ook juist om. Om leerlingen met zoveel mogelijk vakken kennis te laten maken. Ja, en een mooie manier om ergens kennis mee te maken is niet dat je er een cijfer voor krijgt. Want dan denk je meteen, oh Frans, daar krijg ik cijfers voor. Je kan natuurlijk ook mensen kennis met iets laten maken vanuit enthousiasme en laten zien wat er allemaal in de wereld te halen is. En zo'n cijfer doet er eigenlijk een beetje afbreuk aan. Het gaat natuurlijk eigenlijk uit van een hele andere benadering van de leerling. Ja. Veel meer vanuit vertrouwen ook. Ja. In plaats vanuit controle. Ja, een veel positiever beeld over leerlingen. Het beeld bestaat dat die niet vooruit te branden zijn en dat die cijfers dus nodig zijn. Maar dat komt omdat we ze heel veel cijfers geven. En dan gaan ze ook achteroverleunen. Ja. En ik ken ook de leerling die met zijn capuchon of met zijn oortjes daar zo stiekem onder zit, op de achterste rij zit. Maar diezelfde leerling is super gemotiveerd wanneer je de actualiteit de klas inbrengt. En als je het over Israël-Palestina hebt met een klas, dan zijn ze opeens allemaal, willen ze van alles weten. Dus is het jou gelukt toen je voor de klas stond? Met je eigen methode? Heb je daar resultaat in gezien? Krijg je die klas in beweging? Op momenten wel. Kijk, een leraar zit natuurlijk vast in een systeem. Dus op mijn slechtst heb ik ook gezegd, nou, dit is de toetsstof, ik ga het uitleggen. En eigenlijk als ik de toets heb nagekeken, dan weet ik een beetje wat jullie kunnen. Maar op zijn best leg je de lat hoog. Zeg je, nou, ik ga er keihard met jullie aan werken. Ik vind presentaties geven altijd een mooi voorbeeld. Want leerlingen bereiden dat de avond van tevoren voor. Dan staan ze voor de klas een heel saaie presentatie te geven. En dan geef je uiteindelijk zo een 7. Dat is iets waarvan ik gezegd heb, nee, dat gaan we anders doen. Ik ga jullie theaterles geven en ik ga jullie leren hoe je een goede anekdote vertelt. En dan komen er heel gave dingen uit. Want je beschrijft ook wel dat je aan het begin, toen je pas leraar was en de klas een totale chaos was, dat je ging zeggen van, we gaan iets voor een cijfer doen. Dat je er wel gebruik van maakt dan, van dat middel. Ja, ik kwam halverwege een schooljaar binnen. Ik was geloof ik een vierde docent Nederlands en zij waren al, wilden al niks meer. Dus die eerste les dacht ik, we gaan even kennis maken, rustig. Maar na 5 minuten ontspoorde dat en vlogen boterhamzakjes door de lucht. En toen kon ik zeggen, nou, volgende week is er een toets voor een cijfer. Ik ga nu vertellen wat jullie moeten doen. Koppen dicht. Toen waren ze stil. Dus jij eruit. Twee uitgestuurd, okay. Ja. Nou, je pleidooi is duidelijk. Dankjewel, Johannes Visser. Een pamflet. Is het voor een cijfer uitgestuurd? Gegeven bij de correspondent. NPO Radio 1. Het is één van de meest indrukwekkende natuurfenomenen in ons land, de spreeuwendans. Zwermen met soms wel 100.000 vogels. Er komt een hele grote groep aan in de verte ook. Oh, dat is wel mooi dit hoor. Bestaanszekerheid. In de verkiezingsdebatten gaat het tot nu toe weinig over natuur. En daarom leggen we de partijen zondag langs de groene meetlat. Verder, Utrechtse basisscholieren krijgen paddenstoelles en kramsvogels op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Mijn naam is Hanna Verboom. Als moeder probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar dat wordt mij vaak best wel moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat groente en fruit de afgelopen jaren maar liefst 40% duurder zijn geworden. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig.

Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag is onze politiek commentator Kees Boonman er. Vanwege de politiek en het campagnenieuws gaat hij allemaal duiden. Willem Post is hier, want president Kennedy wordt herinnerd. Deze maand is het 60 jaar geleden, 22 november 1963, dat hij werd vermoord. We gaan jacht maken op de hoornaar, een superwesp die in deze tijd gevangen moet worden. En hoe verkocht de regering nou eigenlijk de oorlog in Indonesië? De onafhankelijkheidsoorlog en aan de andere kant de afhankelijkheidsoorlog. Dus de politionele actie aan de Nederlandse bevolking. Eind jaren 40, een koloniale oorlog. Hoe verkoop je die? Eerst dus de politiek. Ja, Kees, wat voor de week was het? Welke sfeer hing er over de campagne? Nou ja, het is wel anders dan de vorige zaterdag toen we het hier bespraken. Iedereen draaide nog een beetje pirouetjes rondom vooral Pieter Omtzigt. En iedereen liet weten, om het maar zo simpel samen te vatten, graag het met elkaar te willen doen. Maar die sfeer is al omgedraaid. En een beetje misschien vanuit de gedachte, if you can't beat them, join them. En dus laten vooral aardig zijn voor Pieter om te zeggen dat je met hem samen wil. En nieuwsgierig zijn hoe hij daarover denkt. Nou ja, dat lukt allemaal niet. En nou is de aanval gewoon door iedereen. If you can join them, beat them. Ja, precies. Ja, dat bedoelde ik te zeggen, inderdaad. En dat is nou aan het veranderen. En dat zie je ook in de interviews. Hè. Ik zal niet het hele rijtje afgaan, maar Frans Timmermans in Trouw, groot interview, trouwens ook een advertentie in de Volkskrant, zag ik voorbij komen. En die waarschuwt toch een beetje voor de rechtse wolk, zou ik maar zeggen. Omdat Omtzigt toch, ook trouwens vandaag in de Telegraaf, laat weten dat hij toch wel problemen ziet om met Partij van de Arbeid en GroenLinks samen te gaan. We zien Jezielkus in een interview in het FD toch zeggen dat zij rechts van het midden is. Dus zo langzamerhand komt misschien zo nog wel op de grip links en rechts terecht. Maar dat het dan toch weer in die kaders wordt geplaatst. Links en rechts en de een waarschuwt voor de andere stroming en andersom. Maar ja, makkelijk is het. Nee, want waar gaan die aanvallen over? Op nou ja, het gaat natuurlijk altijd over duidelijkheid. Ten eerste gaan ze over die cijfers van het Centraal Planbureau, hè, van de grote partijen. Is dat allemaal doorgerekend? Oh ja. Nou ja, ik ben daar altijd een beetje relativerend over. Ik vind dat het vaak wat wordt overdreven, de betekenis. Maar het geeft natuurlijk wel keuzes aan. Hè, dat ze uitkomen en dat het zo gaat zoals die partijen voorstellen. Nee dus. Maar je ziet wel de accenten waar partijen voor kiezen. En de tweede is duidelijk zijn over wat je wil en met wie. En aan de ene kant, dat vind ik altijd zo raar, wordt er dan gezegd, het moet niet over de poppetjes gaan. En denk ik, ja, wat zitten jullie nou te zeuren? Ten eerste zitten er alleen maar poppetjes. En er wordt toch steeds gevraagd met wie wil je en met wie wil je niet. En wie wordt er premier? Dus als daar mevrouw Jezielkus zit, zoals gisteren bij Op1, dan wil ik toch weten of zij premier wil worden. Dat wil ze wel, hè? Ja, dat wil ze wel. Dus dat gaat toch over, simpel gezegd, over een poppetje. Ja. En er wordt dan weer onduidelijkheid verspreid over met welke partij dan. Ja, dat is aan de kiezer. Dat is op 22 november. Ik zou zeggen, klare taal. Zeg het gewoon nu. En dat het inderdaad, gezien de uitslag op 23 november, allemaal anders gaat worden. En dat het een moeizame formatie gaat worden. Dat is allemaal waar. Het is van alle tijden. Maar zeg het eerlijk. Dat geldt natuurlijk ook voor Pieter Omtzigt. Ja, jij was gisteren bij de eerste ledenvergadering van zijn partij, het Nieuw Sociaal Contract. Uitverkocht. En wat zijn het voor mensen? Ja, daar heb ik heel veel mensen daar gesproken. Natuurlijk niet iedereen. Hè. Er waren er ruim 800. En ik moest een beetje bij mezelf afvragen, waar ben ik nu eigenlijk? Dat heb ik sowieso wel eens. Maar hier had ik het zeker. Ben ik nou op het CDA-congres? Of toch ook weer niet? En ik vroeg al mensen welke achtergrond ze hadden. Meerdere mensen, het is geen serieus te nemen peiling, maar het geeft wel een indicatie. Mensen waren inderdaad van het CDA. Veel mensen uit de provincie. Maar ook mensen die helemaal niet politiek geëngageerd waren. En nu opeens dachten, weet je wat, ik vind dit wel leuk. Ik kies voor deze man, die durft en die wil wat. Maar er waren ook mensen bij die zeiden tot voor kort op D66 te stemmen. En er was ook iemand die zei, eigenlijk ben ik van de Partij van de Arbeid. Maar daar zie ik allemaal zoveel niet meer in. Laten we deze man maar een kans geven. Nou ja, het doet een beetje denken aan de opkomst van Fortuin. Dat er ineens een nieuwe factor is. Mensen die van alle hoeken daar naartoe gaan. De gevestigde politiek die niet weet hoe ze moeten reageren. Ja, er zitten verschillende elementen in. Op de eerste plaats heb ik het idee dat een deel van de kiezers sowieso in Nederland als een stel nomaden rondtrekken zonder vaste politieke woon- of verblijfplaats. Kees, ik hoorde 80%. Is dat niet heel erg veel? Ja, ik denk dat dat een beetje overdreven is. Zwevende kiezers. Ik schud het bewijs zomaar los uit mijn mouw. Ja. Dus dat kan ik niet echt leven, maar dat is wel extreem. Wat. Dat maakt trouwens overigens al die partijen doodnerveus. Maar het is wel zo dat als je gewoon naar mensen om je heen vraagt waar ze op stemmen, ja, ik weet het nog niet. Ik weet niet hoe de verhoudingen hier liggen, maar er zijn toch veel twijfelopmerkingen daarover. Maar er zijn veel kiezers die zoekend zijn. En toen inderdaad, in 2002, want die vergelijking is best wel te maken, en toen was er echt één iemand die boven alles uitkwam. En daar schrokken die andere partijen van. En nu is dat weer zo. Maar toen kozen de gevestigde partijen voor aanvallen, tot ze dachten, oh wacht, je kan hem beter omarmen. Nu is het andersom, omarmen, tot ze dachten, oh, je moet hem eigenlijk ook wel een beetje aanvallen. Ja, maar ook aanvallen is lastig, want als heel veel mensen op een gegeven moment denken van het is voor ons Pieter Omtzigt en die andere partijen die gaan hem heel erg aanvallen, dan krijg je ook het effect, hallo, zo gaan we dat niet doen, kom niet aan onze jongen. En dat kan ook weer gevolg hebben bij twijfelaars van, nou ja, dan kiezen we dus ook maar voor Omtzigt. Want zo neem je iemand niet te grazen. Nou ja, het is moeilijk te peilen. Het was wel Pieter Omtzigt hield een lezing van bijna een uur. Dus voor mensen die toch een beetje op vrijdagmiddag aan een vrijmimo denken, dachten ze, is dat niet wat aan de lange kant? En het was vrij statisch. Het was niet. Was hij de enige die sprak? Nee, er waren allerlei deelontmoetingen. Ja, hoe noem je dat? Van die fringe meetings, waar mensen allemaal over verschillende onderwerpen konden luisteren naar en discussiëren. En er werd ook al meteen bekendgemaakt dat er een jongerenbeweging is opgericht. Dus alles lijkt erop dat het een echte partij in het worden is. Maar toch vraag je je steeds af, is het nou een CDA light? Wat is het? Is het een nieuwe zuil? Luister maar wat Nicolien van Vroonhoven, de nummer 2 op de lijst, zei gisteren. Natuurlijk hebben we dezelfde wortels en komen we uit dezelfde bodem wat dat betreft. Maar we zijn op een hele andere manier zijn we ontloken of ontgroeid. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar, wij zijn geen christelijke partij, zijn we heel bewust niet. Dat betekent niet dat we niet gelovig zijn of dat dat er niet is. Mm-hmm. Maar het bepaalt niet ons gedachtegoed, bepaalt niet onze, mm-hmm. onze lijn. Dus dat is een wezenlijk verschil. En dan heel concreet, als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe wij naar Europa kijken, daar zitten wij kritischer in dan het CDA. Wel even om op te merken dat Pieter Omtzigt het in zijn toespraak wel over Europa had. Een onderwerp, als het tijd is, zo nog iets over wil zeggen, wat voor de rest in de campagne nauwelijks naar voren komt. Maar inderdaad, ja, we zijn geen christelijke partij. Terwijl je Groot verschil met CDA. Dat is een groot verschil, maar misschien zegt dat ook wel iets over het definitieve moment dat die partijen die echt voortgekomen uit de zuilen, het verzuilde Nederland, al die stromingen, katholiek, protestants, liberaal, sociaal, democratisch, dat die nu toch echt wakker geschud worden. Ja, die zuilen zijn echt voorbij. Er zijn nieuwe zuilen aan het ontstaan. En kiezers zijn op zoek waar er een thuis te vinden is. En één thuis heeft bijvoorbeeld BBB al laten zien. Die hebben dat ook zelf uitgeroepen. Wij zijn eigenlijk een nieuwe zuil. In de traditie zoals je vroeger bij de katholieken had. Uh-huh. Maar nu is het de regio. Laat ik het de regionale zuil noemen. En die verbondenheid met die religie of die groepen van vroeger, dat is weg. En dat vind ik dat vind ik wel heel bijzonder. En ik denk dat partijen daar ook wel over na moeten denken. En daarboven is het natuurlijk ook een 13 jaar VVD met Rutte. Dat is ook een signaal. Ergens helemaal mee klaar zijn. We willen hoe dan ook iets anders. Ja, over Rutte gesproken, Kees. Waar is Rutte eigenlijk? Die reist rond, begrijp ik. Ja, ik heb af en toe het idee dat Rutte al een soort schaduwsecretaris-generaal is van de NAVO. En dat, of dat hij misschien al denkt dat hij het is en dat niemand heeft gezegd, nee, je moet nog een jaar wachten. Maar hij is echt een politiek-diplomatieke kilometervreter aan het worden. Want als je even een paar minuten niet hebt opgelet, zit hij weer in een of ander land. En vooral in het Midden-Oosten. En dat is eigenlijk best bijzonder, om het zomaar te zeggen. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat ik net een lijstje zag dat hij dit weekend even heel snel Jezielkus een beetje gaat steunen in de campagne. Maar ik denk dat dat een tussenstop is. Op weg naar weer verder weg. En vooral weg van hier. Maar dat is heel bijzonder. Die rol die hij speelt, ook in de oorlog in het Midden-Oosten. En dat doet meteen de vraag ook oproepen. Hallo, Tweede Kamer. Die is met verkiezingsreces, maar bestaat nog steeds. En het is misschien toch wel eens handig om te weten van de Tweede Kamer, juist ook in deze tijd, wat is die demissionaire premier allemaal aan het doen? Want demissionair zijn is je politiek niet zo scherp uiten, je een beetje gedijst houden, doen wat voor ons land belangrijk is de opdracht altijd van de koning. En het is ook belangrijk dat er een eind komt aan die oorlog. Maar dan willen wij natuurlijk allemaal wel weten hoe. En op Nederlandse Henry Kissinger, hè? Shuttle diplomacy. Ja, ja, precies. Op, nou ja, op, ja, maar mensen willen wel weten hoe of wat. En als je ziet het ook al in Europa verschuiven. Emmanuel Macron heeft al gezegd ceasefire of een wapenstilstand. Ja. En heeft behoorlijke forse kritiek op Israël, met name over die bombardementen. Dus het is natuurlijk ook de politieke relevante vraag hoe daar in de Nederlandse politiek over wordt gedacht. En welke woorden demissionair premier Rutte daarover in het buitenland gebruikt. Volgens mij wordt hij daar niet door de Tweede Kamer over terechtgewezen. Nou, terechtgewezen hoeft niet, maar het is natuurlijk wel goed dat de Tweede Kamer als controleur nog altijd wel wil weten, hey premier, wat ben je allemaal aan het doen? En dat is het standpunt van de Nederlandse regering, demissionair of niet. Ik denk dat daar volgende week ook wel toch door de buitenlandwoordvoerders pogingen worden ondernomen om daar misschien nog een debat over te houden, waarbij ik wel de bijzin aan toevoeg dat er natuurlijk in dit geval ook wel over nagedacht, is het verstandig om het te doen? Want kan dat ook nog op een of andere manier lastig zijn voor de verkiezingscampagnes en de positionering van sommige partijen? Daar wordt zeker, hoe belangrijk dit ook is, die oorlog, en hoe vreselijk vooral, dat daar toch wel rekening mee wordt gehouden. Oké, en je had het al gezegd, Kees, er was deze week nieuws over de uitbreiding van de Europese Unie. Ja, en als je dan kijkt waar het in die debatten op radio, televisie, in de kranten, god weet waar allemaal niet. Het is hels bijna om het allemaal te willen bijhouden. Maar toch probeer ook ik dat. Maar er is één ding wat heel erg opvalt, waar het niet over gaat. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het gaat helemaal never nooit over Europa. Gisteravond Jezielkus een uur lang in op één. Met hier en daar even een entr'acte tussendoor. Maar het woord Europa is daar niet gevallen. Het was deze week wel een historisch moment. En nou ja, het is beter dat de baas van de Europese Commissie dat zelf even zegt. Today is a historic day. Because today the Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova. Nou, een historische dag, daar ligt het accent op. Dat woord heeft iedereen kunnen horen. Nou, Oekraïne, dat is niet nieuw. Daar wordt steeds over gesproken. Kunnen die nou wel en vooral wanneer? Dat vinden de Oekraïners ook vooral. Kunnen wij echt als volwaardig lid van de Europese Unie genoemd worden? Moldavië is ook land, maar ook Bosnië-Herzegovina. Er zijn nieuwe toetreders, zoals Georgië, die aan de orde zijn. En dat komt allemaal op een Europese top ter accordering aan de Europese Raad in december naar voren. Dus ja, dat is wel relevant wat het standpunt van Nederland is. En ik denk dat het voor de kiezers belangrijk is om te weten, wat vinden wij allemaal als partijen? En heel veel partijen zijn daar zeer terughoudend over, uitbreiding van de Europese Unie. Wat gaat dat allemaal kosten? Ik zei al even dat Pieter Omtzigt het gisteren op die bijeenkomst wel over Europa had. Maar vooral, het moet niet te duur worden. En we moeten er rekening houden met opt-outs. Dus aan sommige dingen niet meedoen. Nou, dat wil ik van andere partijen ook wel horen. En vooral wat het inderdaad gaat kosten. Ja. Er wordt over de begroting van de Europese Unie beslist. Beslist in december. En het is denk ik in ons aller belang om daar van politici iets meer over te horen. Het draagt een beetje de toon van een oproep, maar er zit ook iets in van verbazing over de politieke naar binnen gekeerdheid in de campagne. Ja. Europa is hoe dan ook, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, groter dan de nagen. Maar dit land is zo met zichzelf bezig, Kees. Ja. Fijn dat je het onderschrijft en wij ondersteunen deze oproep dus samen. Oké, Kees, ik voel de bonusquote aankomen. Zo is het. In campagnetijd, er zijn zo ongelooflijk veel programma's en plekken waar politici naar alles en nog wat los en vast zit, wordt gevraagd. Ik heb het al gezegd. En dan gaat het natuurlijk vooral om dat je geen fouten daarin maakt. Dat je wel uit de school klapt, maar alleen maar in het belang van stemmenwinst. En je hoort allerlei dingen. En niet alleen wat ze van het toeslagenschandaal vinden, maar je hoort ook wat ze eten, wat ze lekker vinden, welke hobby's ze hebben, wat ze van een ander vinden. En je wil natuurlijk ook de waarheid horen. En één waarheid werd van de week in NOS op 3. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Erg leuk programma in verkiezingstijd om te volgen. Onbevangen vragen worden daar soms gesteld door jongeren die daar politici bevragen. En er werd even wat gevraagd over het huizenbezit van Wibren van Haga. Van de partij Wibren van Haga, zou ik maar zeggen. Ja, het woord huizenmelker vind ik altijd een beetje raar. Ja, maar de vraag was eigenlijk hoeveel panden heeft u? Dat deed best lang over. Maar 2 miljoen ondernemers moeten hun pensioen in eigen beheer op verzorgen. Maar wilt u het zeggen of niet? Nee, 150 huurders. Ja, maar hoeveel panden zijn dat? Oh, op die manier? Nou ja, 150 eenheden. Kijk, wat is een pand? Hè? Een pand kan een groot kantoor zijn, een pand kan een winkel zijn en een pand kan een appartement zijn. Ja. Wat is een pand? Eenheden. 150 huurders. Nou ja, volgens mij zijn het gewoon 150 huizen. En het zijn er toch 149 meer dan wij hebben. Maar hij was toch een beetje terughoudend, hè, om dat getal te noemen. Ja, want hij wil natuurlijk niet huisjesmelker genoemd worden. Nee. En, of een zakkenvuller of een graaier. Het is een pensioenplan, zo moet je het zien volgens mij. Zo ziet hij het vooral. Een ouderdagsvoorziening. Voor de oude dag. Nou ja, wellicht, een appeltje voor de dorst. Een appeltje voor de dorst, wellicht een tip voor heel veel kiezers in Nederland. Zorg dat je op weg gaat naar 150. Eenheden. Oké, dankjewel Kees. We komen steeds dichter bij de verkiezingen. Hè? Het wordt steeds spannender. De temperatuur loopt op. Ja, tot volgende week. De verkiezingen, 22 november, dat is ook de dag 60 jaar geleden dat John F. Kennedy werd vermoord in 1963. En juist van die president kunnen partijleiders nu tijdens deze verkiezingen nog veel leren, zegt Willem Post, Amerika-deskundige. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. De vraag, je kan hem aan steeds minder mensen nog stellen. Waar was jij toen Kennedy werd vermoord? Ik denk dat ik het bij jou nog wel kan vragen. Ja, bij mijn ouders thuis op de Erasmusweg in Den Haag. En wat ik me van kan herinneren als klein jongetje, in mijn pyjamaatje, zoals heel veel jongetjes en meisjes in die tijd, wachtend op Bonanza, die western-serie, die heel erg populair was. Maar ja, die ging dus niet door wat er in Dallas gebeurde. Ja, en verder, weet je, Honey Lips, omroepster, sloot die vreselijke avond af met een droef hart. Maar dan denk ik, ik kan toch niet tot 11:30 s'avonds zijn opgebleven als klein jongetje. Dus dat heb je allemaal later, denk ik, ingevuld. Hè? Maar het beeld van dat pyjamaatje en die gekamde haartjes en Bonanza. Ja, dat heb ik wel echt. Mieke, denk ik ook, pyjama-leeftijd. Ik weet het ook nog wel. Maar vaag, hè? Weet je, het is toch, je was toch te jong om echt te beseffen wat het. Nou ja, de buren belden aan, want er is iets vreselijks gebeurd. Nou ja, dat was natuurlijk dagenlang het gesprek. Ja. Er werd echt een rouwsluier over Nederland getrokken. Maar Willem, neem me even mee naar die tijd. Want je hebt in een hele korte tijd de Cuba-crisis, waar mensen echt even dachten, misschien wordt het wel een kernoorlog. De bouw van de muur in Berlijn, waarbij de Russen dachten, dit is zo'n zwakke president, dat kunnen we wel doen, want die doet lekker toch helemaal niks. Het is het allereerste begin, het kiemetje van de Vietnamoorlog. De Civil Rights Movement komt op. Dus de zwarte Amerikanen eisen hun vrijheid op. Met heel veel geweld gaat het gepaard van de witte zuidelijke kant. En in die heksenketel komt een jonge president die de belofte omarmt van een betere toekomst. En die krijgt de kogel. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat de hoop aan Vlaarde schoot. En dat was echt wel zo kenmerkend voor die tijd. Het was echt een president voor de ouderen. Amerikanen, maar dus ook voor de oudere Nederlanders. Hè? Want wij hoorden bij Amerika, we schuilden onder de atoomparaplu. En hij was natuurlijk een oorlogsheld en hij was anticommunistisch. Hij zag er heel goed uit, het was een soort van filmster. Dus voor ouderen was het zoiets van, ja, dit is de ideale schoonzoon. Nou, later zouden de andere verhalen bij komen. Maar voor jonge mensen, vergeet niet, hè, 1963... Ja, de Nozems waren er al. De jeugdcultuur kwam ook op. Ja, de provo's waren nog niet opgericht. 65 was dat, maar daar ging toch wel iets aan vooraf. De Tweede Vaticaanse Concilie. Van de Beatles. Ja, ik noem dat concilie omdat er toen toch in de katholieke kerk wat getornd werd. Hè, voorzichtig, maar toch aan de gezagsverhoudingen en geboortebeperking werd bespreekbaar. Je zegt, de Beatles, ja, die door Willem Duis werden geweigerd, omdat dat waren toch eigenlijk maar een beetje ordinaire muzikanten. Dat stelde helemaal niks voor. Dus het was een tijd, een soort breukvlak. Kennedy verwoorden voor de jeugd eigenlijk toch het nieuwe. Ja, maar ook in Nederland, dat vind ik toch ook wel opvallend, dat er ook in Nederland zo heftig gereageerd werd. Ja, maar Kees had het net over de verzuiling. Hè? Ja. En nu misschien, hè, dat is helemaal weg. Of althans voor een heel groot gedeelte. Misschien op het platteland nog niet overal, maar toch. Maar toen, ja, dat was, kijk, Abraham de Zwaan heeft het zo mooi als socioloog, hè, die Amsterdamse socioloog, destijds gezegd. Nederland was toen een dodenrijk. Met als je naar de politici keek, vooral zwarte heren in het zwart, die fietsen door een mistige stad. Je zat allemaal nog opgesloten in je zuilen, de spruitjeslucht, katholieke protestanten, socialisten, gingen nauwelijks met elkaar om, allemaal eigen organisaties natuurlijk. En ja, de politici waren inderdaad oude knakkers, Marijnen, De Kwaai, Drees was net weg. En waar waren de jonkies? En daar komt dus John F. Kennedy. We hadden televisie voor het eerst in 1963, 62, 63 konden mensen, het ging over wat beter, hè, met de salarissen, loon. Meer mensen kregen televisie. Ja, kregen tv. Dus ja, en daar komt dan dus zo'n sprookjesprins uit Amerika. Ja. Mooie man, aristocratische man, een oorlogsheld. Geweldig spreker. Maar er zijn heel veel biografieën verschenen over MeToo-achtige praktijken. Ja. Dat hij had elke dag wel een andere vrouw. Ja. En of dat geheel vrijwillig was, dat valt te bezien. Dat hij eigenlijk helemaal niet zich wilde associëren met de Civil Rights Movement op heel veel cruciale momenten. Dat begin van die Vietnamoorlog is toch een beetje een kwalijke rol geweest. Is hij een beetje ontmaskerd? Later is het wel wat afgebrokkeld. Jawel, dat klopt ook. Kijk, zeker dat wat vrouwenaffaires betreft. Ja, weet je, ik heb met Hans Veldman helaas een paar jaar geleden veel te jong overleden. In 1993, eigenlijk het eerste Nederlandse Kennedy-boek geschreven. Ja. En hebben we ook heel veel regionale kranten doorgespit. En dan zag je zelfs commentaren als van, ja, en hij was ook een geweldige familieman. Hè. Dat beeld was het dus nog in 1963. Jackie was natuurlijk een schoonheid en dan de twee kleine kindertjes. Dat beeld is natuurlijk helemaal aan gruzelementen geslagen. Ja. Maar wat je nou zegt over de burgerrechtenbeweging, je moet ook wel weten, het was een heel gevecht tussen aanhalingstekens, met name met Martin Luther King, die ook echt een politiek dier was. Want die werd afgeluisterd door de broer van John F. Kennedy, 24/7, en die opdracht is door Robert gegeven toen hij nog baas was van de FBI. Want ze dachten, misschien is hij toch veel te links. Hè? En een gevaar voor de samenleving dan. Maar kijk, je moet wel weten dat die Democratische Partij van toen in het zuiden een hele grote aanhang nog had onder de witte Amerikanen. Hè? En die stonden voor rassenscheiding in die tijd. Hè? De hotels, de zwembaden, ga zo maar door. En je ziet in die nog maar nog niet eens 3 jaar van Kennedy, zie je toch achter de schermen al die onderhandelingen tussen John F. Kennedy en zijn mensen en Martin Luther King. Terwijl Kennedy dan wilde het veilig houden. Ja, registratie van zwarte kiezers. Ga je daar dan maar mee bezighouden, dan helpen we jullie wel een beetje. Dat is helemaal geen punt. Nee, zei King, er moet een grote nieuwe wet komen, dat het in één keer wordt afgeschaft. Nou, voor Kennedy was het natuurlijk echt politiek gevaarlijk om je zo te associëren met King. En hoe je het went of keert, in 1963, een paar maanden voor zijn dood, heeft Kennedy toch op de televisie een toespraak gehouden waarin hij in één klap aankondigde: we gaan de rassenscheiding afschaffen. Ik dien een aantal wetsvoorstellen in die Johnson dus later heeft afgemaakt. De beroemde burgerrechtenwet. Dus dat moet je hem toch nageven. Ja, en trouwens, King is later ook wel een beetje van zijn voetstuk gevallen als family man. Maar goed, dit even terzijde. Jij stelt dat de huidige politici die nu in de verkiezingsstrijd zitten, Kees, heb je net gehoord, veel kunnen leren van Kennedy. Ja, kijk, op voorhand even. Niemand is natuurlijk, heeft niet de kwaliteiten van Kennedy als campagnevoerder. Laten we daar dan vooral even naar kijken. Die man had natuurlijk, wat campagnevoeren betreft, alles. Ja, ik hoor Henry Bontebal nog niet zeggen: voor het eind van het decennium staat er een man op de maan. Ik zou er lachen uitbarsten. Nee, kijk, dus die Hollandse nuchterheid die ons toch even collectief kenmerkt. Ik had het hekel aan het collectieve, maar toch, dat kenmerkt ons wel een beetje. Dat moeten we niet wegvagen. Dat is ook de mooie eigenschap. Pieter Omzicht, is daar wel een groot voorbeeld van. De man die alles weet en zakelijk is. Is goed, goed woord. Ja. Maar kijk, ik zit dan naar die debatten te kijken en dan denk ik: jeetje jongens, het zijn allemaal vaak van die mededelingen met wat toelichting. De tijd van toen, waar je net aan refereerde, was een angstige tijd. De Cuba-crisis, je noemde het al. De tijd van nu, je hebt het over bestaanszekerheid. Dan begrijp ik heel goed dat je in eerste instantie praat over uitkeringen en de salarissen die omhoog moeten, minimuminkomen. Maar hallo, bestaanszekerheid. Ik denk dat heel veel mensen zich toch zorgen maken over de Russen die staan al in Europa. Wat gebeurt er in Israël, Gaza? Wat gebeurt er met migratie? Wordt Nederland één groot Ter Apel of juist niet? Misschien het grootste probleem is toch de klimaatverandering, lijkt me. Dat dacht ik ook. En dan hoor ik Timmermans zeggen iets over zijn kleinzoon Kees. He, en met de tranen en de emoties. Maar dan denk ik, als dat je speerpunt is, kom met een visie, kom met een verhaal. Maar dat geldt eigenlijk, vind ik, wel voor zo'n beetje alle Nederlandse lijsttrekkers. Dus dat zouden ze kunnen leren van Kennedy, kom met een groot visionair verhaal. Ja, kom natuurlijk niet als een tweede Kennedy, maar we mogen toch wel een vleugje wat dat betreft verwachten van toch dat extra charisma, die visie, dat verhaal. En ik vind ook wel de dynamiek. Ik bedoel, waar Kennedy kwam, jeetje, hij begon 's morgens vroeg al in de koffiehuizen. Dat ging de hele dag door. Je kon altijd met hem discussiëren, overal media. Dan denk ik, het is ook anders. Ik bedoel, laten we zeggen, zeker op het gebied van de media kan je dat toch niet meer vergelijken. Nou, kijk, natuurlijk niet met social media erbij. Maar dat betekent dat je nog meer kansen hebt. Ook filmpjes. Ik hoor wel eens zeggen, dat is een aardig filmpje. En dan kijk ik op internet naar zo'n filmpje. Dan denk ik, jeetje, ze worden omringd door allerlei Amerika-achtige spindokters en communicatie-experts. Kom nou eens met een filmpje waar wij bij het koffieapparaat maandag over praten. Dat je zegt, van, heb je dat gezien? Zoals Kennedy die de eerste president was die de tv echt op waarde wist te schatten en begreep. Want daarom won die ook van Nixon. Nixon zat te zweten, had een oud pak aan en zijn hemd uit zijn broek. Dus je zou nu iemand moeten hebben die de nieuwe media echt begrijpt. Maar dat deed Barack Obama toch ook al gedaan? Obama deed dat, was natuurlijk de eerste social media president. Maar kijk, we leven in een beeldschermdemocratie. Dus onderschat ook niet de kracht van de televisie natuurlijk. Het is en-en. Ja, daar moet je natuurlijk denk ik heel veel meer gebruik van maken. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk de budgetten ook niet om zendtijd te kopen. Er zijn allerlei regeltjes voor. Maar dat er toch iets meer van elan en dat je mensen optilt. Ik denk dat zelfs wij nuchtere Nederlanders, dat wij daar best wel behoefte aan hebben. Zeker in deze tijden, wat allemaal over ons heen komt. En dat mis ik echt. Ja, bij die debatten die vol zitten met mededelingen en een korte toelichting en that's it. Nou, ieder land krijgt een politici die het verdient. Oké, goed, maar dan moeten we toch niet, we moeten er geen genoegen mee nemen. Jeetje, we moeten toch niet verdrietig 's avonds laat naar bed gaan en denken van jeetje, wat gebeurt er allemaal, wat ellendig. Ook een beetje hoop en optimisme. En dat is echt wel een boodschap uit die Kennedy-tijd. Visie, charisma. Nog één laatste vraag, 60 jaar na dato. Wie heeft het gedaan, Lee Harvey Oswald of is er een groter plot? Ja, nou ja, ik zou erg naïef zijn om te zeggen dat dat nooit kan, hè, een complot. Het is zo'n ongelooflijke hoeveelheid mysterieuze zaken die zich daar hebben afgespeeld, dat ik me er niet aan waag. Alleen ja, de CIA die heeft nou nog documenten die niet zijn vrijgegeven. Dus waar wordt nu vooral naar gekeken? De CIA. Maar ja, dat kan ik ook niet hard maken. Maar het is wel bizar. Nooit weten. Dankjewel Willem Post, ja. Amerika-deskundige, over wat onze politici kunnen leren van John F. Kennedy. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Twitter hashtag nieuwsweekend. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Was dat met Don't Panic. Dit is de beste tijd, dat weet u vast niet, om de Aziatische hoornaar te vernietigen. De hoornaar, dat is een invasieve, exotische, grote wesp die bijen en andere insecten eet en een bedreiging is voor onze biodiversiteit. In de herfst vliegen de koninginnen uit om in de lente nieuwe nesten te bouwen. Maar door de steeds kaler wordende bomen zijn deze nesten nu goed te zien. En daarom is het nu de goede tijd. Daar gaan we over praten met Olaf Kop. Hij is imker in Zeist en die heeft pas zo'n nest gevonden. Hartelijk welkom, meneer Kop. Ja, u ging op jacht, hè? Hoe ging dat? Nou, het was inderdaad wel een beetje een verhaal, ja. Ja, het was wel een beetje. We hadden voor, eerst worden de meldingen gedaan en dan zijn er een aantal van die grote vrienden en die komen dan in de buurt van Zeist en die worden dan geregistreerd. Ja. En wij worden dan ingeroepen om te helpen zoeken waar dat hele grote nest dan is. Ja, want als je een prik krijgt van een hoornaar, dat is niet fijn, hè? Nou, van een wesp ook niet, van een bijen ook niet. Nee, maar een hoornaar is groter. Hij heeft een grotere, langere angel en daarom doet het zeerder. Maar ik heb begrepen dat het de prik ongeveer hetzelfde is als gewoon een gewone wesp. Oké, hoe kom je erachter waar zo'n nest zich bevindt? Ja, dat is wel een kunstje. Wij noemden het de hunted. En daarom was het ook heel erg leuk om dat te doen met elkaar, de eerste keer. Er zijn een aantal zaken. Dus eerst wordt er gemeld. Ja. Dan gaan wij er staan met een potje. En dan lokken wij... Oh, je hebt het bij. Mensen van de webcam die kunnen het zien. Ja, ja, en dan daar zit dan wijn in, en bier en wat suiker en wat honing. Ja. En dan lokken wij ze. En dan op het moment dat ze daar dan zijn, dan kijken wij of ze... Ja, met hoeveel ze zijn. Maar vooral ook, dan vangen we ze een heel klein beetje. Jullie vangen dus een hoornaar? Ja, we vangen een hoornaar. En dan doen we dat in een klein koortje. Ja. En er zit aan de ene kant zit er een tralie voor. Ja. En dan doen we met een beetje typex, doen we het op de achterkant van de hoornaar. En die zetten jullie een stip op de hoornaar? Ja, op de achterkant van de hoornaar. Welke kleur? Ja, we hebben er verschillende kleuren voor. Dus ik heb nou tips meegenomen. Maar ik heb ook, we gebruiken ook allerlei soorten nagellak. Nagellak? Ja. En dan heeft de hoornaar dus een stip. Ja, maar ja, een dat stip. Betekent niet dat je hem vanaf dat moment kan volgen, toch? Ja, maar het grappige is, hij komt wel weer terug. Want hij denkt, lekkere hapjes. Ja, als je een goede wijn hebt, dan komt hij wel weer terug. Ja. Oké, okay, en dan kijk je hoe lang het duurt voordat hij weer terug is. Ja, dan kijk je hoe lang hij terug is. Als hij dan 3 minuten terug is, dan ben je al aardig in de buurt. Dus elke minuut... Want hij gaat naar zijn nest... En dan gaat hij weer terug. Juist. En dan kan je dus kijken in welke hoe ver je moet zoeken. Ja, en als je hem ook nog eventjes nazwaait... dan weet je ongeveer welke richting het nest zit. Want het is altijd in de buurt. Het is een maximale afstand van het wijnglas tot het nest. Ja, het is natuurlijk wel de kunst om dichterbij te komen elke keer. Dus wat we dan doen is, we vangen dan zo'n diertje... en dan gaan we een stukje verderop zitten met dat diertje... en dan geven ze daar nog lekkerder voeding. En dan hopen we in een soort driehoeksmeting... hopen we dan een soort uit te komen waar we dan ongeveer dat nest kunnen gaan zoeken. En dan heb je het nest en dan wat is dan de strategie? Nou, dat duurt dus wel even, hè, voordat je zo'n nest hebt. Maar ik heb even een foto gezien. Zo'n nest is... enorm. Dat is gigantisch. Hoe groot is dat wel niet? Nou, ik stond er zelf ook van te kijken. Ik ben alleen maar inkeur. En ik ben ook geconfronteerd deze week met deze situatie. En toen hij naar beneden kwam bij de boom... toen bleek hij zo groot als een skippiebal te zijn. Ja. En dan moet ik wel even zeggen... de helden van dit avontuur ben ik niet alleen. Rob Voester is de enige hier in Nederland op dit moment... die zonder gif, en dat wil ik wel even hardop gezegd hebben... ik weet dat jij ervan houdt, zonder gif... Van gif hou? Ja, nee... je houdt van zonder gif. Nou ja. Ja, nee, dat is... Dat de keuze is om de gif in te spuiten. Maar wat hij doet, is hij duwt er een stofzuigerslang in. En dan trekt hij al die... Hoornaars eruit. Hoornaars eruit en uit zijn omgeving ook. En je vroeg van, wat doe je dan mee? Dan knippen we de tak af als dat lukt. En dan vangen we dat in een hele grote container. En die container die brengen wij naar een... Ja, ik noem het altijd de slager, de koeling van de slager. En dan blijft hij daar 2 keer 24 uur liggen en dan gaat hij dood. Ja, gaat alles dood. Want uit wat voor materiaal bestaat zo'n nest? Zo'n skippiebal met de afmetingen van een ovale skippiebal. Ja. Wat is dat voor spul? Ja, nee, dat is wel heel mooi spul. Ze maken het uit houtachtig materiaal. En dus papierachtig materiaal is dat genoemd. En sommige mensen kennen de gewone wesp. En die is ongeveer 5 groot, zo'n nestje. Maar deze is dus veel groter en hetzelfde materiaal. Dus ook hetzelfde diersoort, hè? Wesp en wesp. Waarom moet die hoornaar dood? Maar wat zou er gebeuren als je zegt... nou ja, oké, hij was er eerst niet en nu is hij er wel. We laten hem iedereen lekker. Heeft recht op leven. Ja, ook een hoornaar deze ook. Is ook een schepsel gods of wat dan ook. Ja, nou, ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, weet je, wij hebben ook andere dieren in Nederland. En die wonen ook graag in Nederland. En deze komen van buitenaf. We kennen het verhaal van de opwarming van de klimaat in de regio. En zij zijn grote eters. En zo'n nest kan bij 11 kilogram... insecten naar binnen halen. Wat eten de hoornaars? Ja, onder andere mijn bijen. Aha, kijk, nu komt de aanbijt uit de mouw. Hoe doen ze dat eigenlijk? Hoe eten ze een bij? Want ik krijg helemaal geen beeld van hoe een wesp een bij eet. Hoe ziet dat eruit? Nou, vertel het eens. Ja. Dat is geen vrolijk gezicht. Kijk, zo'n hoornaar die komt dicht bij mijn kast. En die denkt, weet je wat, ik heb hier zoveel insecten bij elkaar... dat kan ik nergens anders vinden. Dus voor hem is dat zijn restaurant. Dus komt er dan een van mijn bijen aangevlogen... dan denkt hij, weet je wat, die pak ik eruit... want die heeft ook nog eens een keer honing bij zich... en die heeft ook nog een keer ander voedsel bij zich. Die pikt hij uit de lucht, die heeft wat tentakels aan zijn poten... en die hangt zichzelf heel eventjes op aan een van zijn poten... en peuzelt dan de pootjes eraf, de vleugeltjes eraf... en dan blijft alleen maar het kopje eraf en het blijft alleen maar het lijfje over... en daar zitten de eiwitten in. En die eiwitten hebben zij nodig om de larven te laten groeien... die straks weer nieuwe koninginnen moeten. Dus hij zuigt hem leeg. Hij slurpt gewoon zo die eiwitten. En daaraan vooraf gaat een marteling. Dat ja, dus de onthoofding, vierdelingen, alles gebeurt er. Ja, zo is het. Heb je dat wel eens gezien? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar dat is een beetje waarom ik hier denk ik een beetje uitgenodigd ben. Om daar iets over te vertellen. Want dit dreigt te gebeuren. Ja. In veel streken in Nederland is het eigenlijk al gaande. Ja, dat is een invasieve exoot, zo noemen we dat dan. Maar goed, hij komt uit Azië kennelijk. Hè? Ja. Is hij daar dan wel geliefd? Ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval hier niet. En zijn we daar natuurlijk wat natuurlijke vijanden die ze hier nog niet hebben opgebouwd. Welke zijn dat dan? Ja, ik denk andere vogels, die lusten graag insecten. Maar hier wordt hij niet opgegeten door. Nou, dit vol zijn al niet gewend aan deze dieren, denk ik. Nou ja, ik weet het niet. Ik ook niet. Maar goed, het idee is natuurlijk, we moeten voorkomen dat die hoornaar zich hier definitief vestigt. Ja, dat is een beetje. De kennis die ik nu heb is van Rob Voester, die dan zondaggift dat doet, en Nelleke van Rijnsover, die dat heel erg mooi coördineert over heel Nederland. En haar regio is op dit moment Haarlem en omgeving, en ze heeft ons erbij genomen. Maar wat geluiden nu zijn, is van één kast, van één nest, komen er straks 50 konijnen uit die het overleven, die winter overleven. Eigenlijk komen er 500 konijnen uit, maar 50 overleven de winter ongeveer. En daarvan weer 5 maken misschien zo'n nest. Maar ja, dat hoort aan ons werk als imker. En dat was natuurlijk niet de opzet toen ik begon om bijen te gaan houden. Maar is er een voorbeeld in de geschiedenis wanneer het gelukt is om een invasieve exoot definitief weg te krijgen? Nee. Want met de muskusrat, de koningskrap, de duizend knoop. Ja. Het is eigenlijk nooit gelukt, toch? Ja, nee, daarom is het ook goed om dat hier over te hebben. Want het is natuurlijk een zaak van bewustwording. En we moeten ermee leren leven. Maar we moeten er ook mee leren leven dat wij op jacht gaan naar die nesten. En dat we in de lente bijvoorbeeld die kleine nestjes eruit. Die we ja, dan maar die vinden, zijn natuurlijk nog moeilijker te ontdekken. Ja, want ik ben ook zwermcoördinator voor de bijen. En ik word ook wel eens opgebeld van mensen die zeggen: ja, ik heb hier een bijennest. En dan blijkt dat een wespennest te zijn. Dan zeg ik: ja, wespen, daar doe ik niks mee. Maar nu moeten we over die wespennesten toch wel kritisch kijken of dat niet een hoornaar wespennest is. Zwermcoördinator. Dus als de bijen gaan zwermen, dan halen wij dat op. Ja. Ik wist niet dat bestond, die functie. Ja, vast een onbezoldigde functie. Ja, allemaal onbezoldigd, ja. Ja, goed. Dus iedereen, het is of de bij of de hoornaar en dan maar de hoornaar eraan. Juist. Ja, maar goed. Iedereen moet nu naar boven kijken en nesten zoeken. Ja. Stel dat ze, want die zijn ook nog van kleur, nou niet echt opvallend natuurlijk. Waar kan je een vondst melden? Want het is best mogelijk dat mensen denken: hé, misschien is dat er een. Ja. We hebben natuurlijk nu altijd waarneming.nl. Daar kun je dat melden. Okay. En dan wordt Rob ingeschakeld als er een paar van die meldingen in een bepaalde regio zijn. Ja. En het is heel belangrijk dat ze een foto van kunnen maken. Die beesten zitten best wel rustig. Want anders haal je ze door elkaar. Want je hebt de Europese hoornaar en je hebt de Aziatische hoornaar. Nu overvraagt u de mensen, vrees ik. Dat ben je bang ook. Maar ja, maak er dan een foto van. Kijk of dat lukt. Okay. Ja. Goed. Nou, we hopen toch een bijdrage te hebben geleverd aan de strijd tegen die hoornaar. Dankjewel. Olaf Kop, imker uit Zeist. Het is een van de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Onder de naam Politionele Acties voerde ons land in Indonesië feitelijk een onrechtmatige oorlog, een koloniale oorlog. De documentaire Sellingen Colonial War onthult hoe de politiek deze strijd wist te verkopen aan de Nederlandse bevolking. De film gaat vandaag in première op het ITVA Documentaire Festival. Goedemorgen, Insoe Radstaken. Goedemorgen. Waarom wilde je deze film zo graag maken? Wat is jouw eigen betrokkenheid hierbij? Nou, ik heb een Indische partner. Dus mijn kinderen zijn deels Indisch, deels Koreaans. En ik heb behoorlijk wat onderzoek gedaan naar koloniaal verleden. Maar dan met name in de West, zoals dat heet. En ik realiseerde me dat ik eigenlijk niet zoveel wist van de Oost. Los van, zeg maar, een beetje de basale dingen zoals: oh ja, er was een politionele actie. Er was een cultuurstelsel. Dat was misschien niet altijd even gezellig voor de mensen. Maar daar hield het wel een beetje bij op. En toen heb ik een keer op verzoek van de producenten van de film, de Dutch Camper, gekeken naar een serie oral history interviews die zij hadden gedaan met veteranen, 9 en 1 dienstweigeraar. En daar heb ik naar zitten kijken en zitten luisteren. En toen viel me eigenlijk op dat ze allemaal in dezelfde terminologie spraken. Wat jij zegt al, politionele actie, dat is natuurlijk een fantastisch eufemisme. Ja, geweldig. Het is geen oorlog, het is geen leger. Nee, het is gewoon onrust. Daar stuur je de politie op af. Het is in eigen land. Daar zit al heel veel in. Ja, klopt. Dat is een term die eigenlijk vanuit de koloniale tijd uit de koloniale tijd komt. Het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Dat was niet een leger om het land te beschermen voor aanvallen van buitenaf, maar om binnenlandse opstanden neer te slaan. Ja, en die term politionele acties, volgens mij zijn we er allemaal mee opgegroeid. Wat heel mooi is in je film, is dat jij op een gegeven moment de vraag opwerpt: wie heeft eigenlijk die term bedacht? En je interviewt allerlei mensen die echt enorm goed op de hoogte zijn, allemaal op hun eigen manier heel veel onderzoek hebben gedaan. En niemand weet dat eigenlijk. Bijna niemand. Nee. Bijna niemand, oké. Nee, dat klopt. En Ja, ik weet ook niet waarom nooit eerder iemand die vraag heeft gesteld. Maar de antwoord wordt wel gegeven, want wie heeft hem bedacht? Ja, Eelco van Kleffens. Ja. Hij was minister van Buitenlandse Zaken in ballingschap toen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog, hij was eigenlijk overwerkt. Hè. Hij wilde eigenlijk helemaal niet terug het kabinet in. Maar toen zei hij, ik wil wel komen, maar dan als minister zonder portefeuille. Oké. Maar, en hij is later ook ambassadeur geworden, hè? Ja, in Washington, ja. Ja. Dat is een van de perspectieven die voor mij nieuw waren, die ik heel interessant vond. Het globale perspectief. Nederland die gaat die onafhankelijkheid bevechten in Indonesië. Daar is heel veel strijd over in de VN. Waarbij India, net onafhankelijk geworden, zich tegen Nederland keert. Australië zich tegen Nederland keert. Dat een heel internationaal debat was, dat is voor mij een nieuw perspectief. Ja, voor mij ook. Ik moest mezelf ook even ontdoen van een aantal frames. En het doen van onderzoek en meer onderzoek, ja, kom je er ineens achter dat de hele wereld zich daarmee bemoeide. En wat nog wel een leuk detail is, ja, ik heb het niet in de film gestopt, maar is dat eigenlijk Oekraïne de eerste was die het in de VN-veiligheidsraad bracht. En die Security Council die bestond nog maar 2 jaar. En het is heel na de Tweede Wereldoorlog opgericht natuurlijk. Ja, en dan is het heel erg leuk om al die verslagen van die vergaderingen door te lezen. Want dan wordt er op een gegeven moment, ik denk een hele vergadering, misschien wel een dagdeel wordt eraan gewijd van, goh, mag Oekraïne, wat geen permanent lid is, mag die dit naar voren brengen? En het gaat over zelfbeschikkingsrecht. Dat is het grote beginsel. Ja. Wat Nederland doet, staat haaks op dat zelfbeschikkingsrecht. Want Indonesië wil zelf zijn regering kiezen. Maar Nederland ziet dat anders. Want die zien zichzelf eigenlijk als weldoeners. En denken dat het kolonialisme in het belang van de gekoloniseerde is. Zeker. En ja, het is een binnenlands conflict. Hè? Dus daar moet de rest van de wereld zich niet mee bemoeien. En tuurlijk zagen zij ook wel in van, onafhankelijkheid, dat moet een keer, maar dan wel nog misschien wel 300 jaar. Ja, nee, ze zagen Indonesië gewoon niet als een ander land, maar als hun eigen land. En wat je dan ziet, is dat die van Kleffens dat moet verdedigen. Terwijl ik weet niet of dat ook in de film zit, maar dat hij eigenlijk daar helemaal niet zo heel erg mee eens was. Hij schreef een brief. Ja, kijk, dat heb ik denk ik gelezen in een interview met jou. Correct. Nee, we hebben toen ontzettend. Ik heb zijn hele archief in het Nationaal Archief uitgeplozen. En hij heeft ook 2 memoires geschreven. En daarin schrijft hij op een gegeven moment dat hij, op het moment dat die eerste politionele actie bezig is, dus dat de tanks Indonesië binnenrollen, staat hij een soort van op het schafot in de VN-veiligheidsraad. Ja. En hij moet daar dat beleid verdedigen, wat bijna onverdedigbaar is. En daar schrijft hij dus volgens een boze brief over naar het kabinet. En dan moet ik even een beetje parafraseren, maar het komt er gewoon een beetje op neer van, jongens, hebben jullie in godsnaam wel enig idee wat ik hier allemaal sta te doen om ervoor te zorgen dat wij geen paria worden. En in Nederland had niemand dat door. Nee. Die waren heilig overtuigd dat ze aan de goede kant stonden en dat zij stonden voor orde, beschaving. Maar los daarvan ook gewoon geen inzicht in de geopolitieke verhoudingen op dat moment. Kijk, van Kleffens had dat wel. Ja, weet je, dat was iemand die in contact was. Maar en pas als Amerika dreigt de Marshallhulp in te trekken, dan komt de boel iets meer in beweging, toch? Dan gaan ze eerst nog een enorme PR-campagne voeren, hè, om toch nog weer die Amerikanen aan hun kant te krijgen. Ja, en dat zijn dus niet alleen films voor Nederland, maar ook gewoon films voor buitenland, internationale films. Zeker. Voor Amerika. Zeker. En allemaal op die aftitelingen van die films zie je ook nooit dat het door de Nederlandse overheid is gedaan. Er zit altijd een soort front tussen. Gewoon propaganda. Ze probeerden ook om de opstandelingen in Indonesië als communisten te framen, in de hoop steun te krijgen. Ja, waren ook communisten. Er waren ook veel communisten daar. Maar dat was op een gegeven moment dat zij dachten van, oh shit, we gaan we raken de controle kwijt. Dus weet je wat wij gaan doen? We gaan een nieuw frame proberen. En dat is toen het communisme geweest. Ja. Dat is een tweede perspectief wat ik interessant vond in je film, dat ik eigenlijk ook nooit zo op het vizier had. Dat het niet alleen een strijd tegen de kolonisator was, maar ook een revolutie waarbij lokale machthebbers en hoogwaardigheidsbekleders werden afgezet en vermoord. Ja, er was ook een burgeroorlog eigenlijk gaande. Er waren verschillende visies op wat dan een onafhankelijk Indonesië moest zijn. Dus ja, binnen Indonesië, zoals wij dat toen noemden, Nederlands-Indië, waren die verschillende machtsblokken ook elkaar aan het bevechten. Ja. Heel bloedig. Er zitten een heleboel verschillende mensen in die daar heel veel over weten. Onder andere Maurice Swirk. Hè? Ja. Die laat je onder andere aan het woord over hoe onze koningin, hè, Wilhelmina destijds, openlijk racistische denkbeelden ventileerde. Daar gaan we even naar luisteren. I said, what about New Guinea? She threw up both hands and said, New Guinea has the lowest form of human life in the world. Their skulls have least developed, and they understand civilization probably less than any part of the world. Hier spreekt de koningin over haar eigen onderdanen. Die racistische denkbeelden die waren zeer wijdverbreid. Dus het is niet zo dat je dan kan zeggen, Wilhelmina was nou een soort van afgrijzelijk vergeleken met haar omgeving. Nee, ze maakte deel uit van een omgeving waar de uitspraken heel gangbaar waren. En verklaart heel veel. Als je die mensen feitelijk beschrijft als een soort dieren, ja, dan is het duidelijk dat je een mensenleven daar minder waard is dan die van een Nederlander. Ik kon al een carrière in de hogere echelons vergeten, maar dat kan ik nu definitief. Ja, dat zegt hij. Hij begint dus met die uitspraak, hè, zo van in Nieuw-Guinea. Nou, daar wonen mensen met de kleinste schedels en dat zijn koppensnellers en zo. De dédain waarmee Wilhelmina daarover over spreekt. Dat zegt hij Maurice al. Dat was gewoon iets wat eigenlijk iedereen vond in die tijd. Zeker. Ik bedoel, ga gewoon eens een middag in het Nationaal Archief zitten. Trek een willekeurige map uit deze periode open. En daar lees je dit soort dingen in terug. Dat is hoe er werd gesproken. Dus dat waren inlanders die moesten beschaafd worden, et cetera. Ja, dus wat Maurice zegt, dat klopt ook. Hè. Het is niet alleen dat Wilhelmina. Dus je ziet het gewoon in al die stukken terug. Ik heb nog één fragment, want het gaat ook over de term oorlogsmisdaden. Hè. Wanneer noem je iets een oorlogsmisdaad? Ligt nog altijd gevoelig. Oud-minister Ben Bot, die zegt er dit over. Kijk, ik ben zo langzamerhand een beetje moe van de excuuscultuur. Het gaat om het onderliggende feit of je wel of niet erkent dat er iets gebeurd is wat fout was, waarvoor je ook bereid bent de consequentie te nemen. Dus bij een excuus hoort ook een inhoud van een excuus? Hoort precies, ja. En we zijn helaas op dit moment, dan spreek ik toch ook een beetje als oud-politicus, niet in staat om die financiële consequentie te accepteren. Ik bedoel, die is zo omvangrijk, dat kan de staat der Nederlanden gewoon niet aan. Ja, het werpt ook nog wel wat vragen over hoe nu verder, hè, deze film. Zeker. Ja, je zou Ben Bot misschien eens moeten uitnodigen. Gerrit Zalm en Balkenende die hierover gesproken hebben met elkaar. Nee, maar het debat is nog niet voorbij. Nee, dat is wel de conclusie die je kunt trekken, ja. Terwijl toch een heleboel mensen denken, nou, er is de laatste tijd zoveel over geschreven en we hebben er zoveel over gezien en er is zoveel naar boven gekomen. Ja, als je het afzet tegen 80 jaar niks. Dat is ook een beetje overdreven. Het begint pas, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Vanavond in première op het ITVA Sellingen Colonial Bar. Dankjewel, Inso Radstaken. Straks Rob van Essen en Theo Thijssen. De laatste woorden die de overleden moeder van schrijver Robert Vuistje sprak waren: maak de wereld beter. Het werd de titel van een liefdevol boek over haar. Robert Vuistje komt. Als taalschat De Stille Plantage van Albert Helman. Hij werd 120 jaar geleden geboren. Thijs van den Meeberg zal er zijn. Zijn nieuwe theaterprogramma heet Met de Beste Bedoelingen. René Appel bespreekt de TNA van de VVD. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vlucht is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. Nu tot 400 euro voordeel op Atavis e-bikes bij Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het grootste ziekenhuis van de Gazastrook, het Al-Shifa-ziekenhuis, zit zonder brandstof. Er wordt niet meer geopereerd, melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Afgelopen nacht meldde Al Jazeera dat het Israëlische leger de hoofdingang heeft geblokkeerd. Ambulances kunnen er niet in of uit. In het ziekenhuis zitten ongeveer 15.000 mensen, meldt de BBC. Topman Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zijn zorgen uitgesproken over de gezondheidssituatie in Gaza. De Arabische Liga houdt vandaag spoedberaad over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat gebeurt in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Opnieuw zijn enkele conservatoriumdocenten in opspraak geraakt wegens ongewenst gedrag, meldt onderzoeksplatform Pointer van KRO en CRV. Oud-studenten van het Utrecht Conservatorium beschuldigen een saxofoondocent van machtsmisbruik, vernedering en seksuele intimidatie. Een extern bureau doet onderzoek. Op het conservatorium in Tilburg zou een docent accordeon zeker 4 studenten herhaaldelijk hebben betast. Volgens Pointer werd hij berispt, maar kon hij aanblijven tot zijn pensioen. Eind september bleek dat 3 docenten van het conservatorium van Amsterdam moesten vertrekken wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is voor het eerst sinds september weer aangevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er krachtige explosies op de linkeroever van de Dnipro. Er zijn geen slachtoffers gemeld. De luchtverdediging zou een aantal ballistische raketten hebben neergehaald. Vlak voor de explosies ging het luchtalarm af in Kiev en omgeving. Bij de wereldbekerwedstrijden in Japan hebben de Nederlandse schaatsers brons gepakt op de ploegenachtervolging. Het drietal Joy Beune, Esther Kiel en Reina Adema zetten met 3-1-29-honderdste de derde tijd neer achter het winnende team van Japan en wereldkampioen Canada. En het weer. In het zuiden geregeld zon, in het noorden buien en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file te melden op de A27 Breda richting Gorkum. Bij de Merwedebrug bij Gorkum wordt ook dit weekend opnieuw aan de weg gewerkt. Dit hele weekend is er 1 rijstrook dicht. Op dit moment is de vertraging ruim een half uur. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. Ster. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar gevulde koeken net uit de oven. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings het boekenparadigma van dienst. Jeroen, eerst even over de Boekenbonprijs. Ja, de Boekenbon Literatuurprijs 2023 is gewonnen door Jan van Tortelboom. En dat van en Tortelboom schrijf je elkaar. En dan kun je al aan zien dat een Vlaming is. Ja. Het is geen bekende winnaar, laten we het daar maar op houden. Toevallig kwamen we erachter dat zowel Mieke als ik van hem wel eerder wat gelezen hebben. En dat het is een schrijver over verdriet. Een verdrietschrijver zou hem kunnen noemen. Daar overlijdt altijd wel mooi. Zeker mooi, wel empathisch. Maar ook niet iemand van wie je nou direct een hele grote greep ziet. Maar wel degelijk. En daar heeft de jury voor gekozen. En daar kan je heel erg moeilijk over doen. Of niet. Je kunt ook wel wat zeggen over dat ze bepaalde namen, een Ilja Leonard Pfeiffer met Alcibiades, die is niet eens op de long is gekomen, gepasseerd heeft. Maar dat is nou eenmaal wat juries doen. En daar kan ik het maar het best bij laten eigenlijk. Dus ik hoop dat er geen Mauk heet het boek. Ja. En het gaat over een jongetje dat te maken heeft met huiselijk geweld. En hij verzint een broer die hem moet helpen. Dus dat is een beetje, laten we het paradigma noemen, waarin dat boek laveert. En dat kun je krijgen. En ik hoop dat er boekverkopers geestdriftig zijn die het boek ook gelezen. Want anders ik weet heb ik wel eens iets van hem gelezen. En ik vond het mooi. En ik vind het ook leuk dat een keer een schrijver die niet echt een bestseller-auteur is. Nee, dat is wel een trend hoor. Meer en meer. Je ziet bij juries wel minder en minder dat ze zich wat gelegen laten nemen aan grote literaire namen. Maar goed, ik heb nog wat boeken meegenomen. Wessel de Gussenkloof was ook geen celler. Nee, dat is jammer. Maar dat misschien na zijn dood. In ieder geval, we gaan het over Asterix hebben. De Witte Iris heet het 40ste album. En dat is alleen al nieuwsfeit omdat er 5 miljoen exemplaren zijn gedrukt in 40 talen. Verder heb ik het boek meegenomen, Mirjam Rotenstreich. Jij ontbreekt daarmee, het naleven van Tonio. En dat leest op een bepaalde manier als een soort vervolg op de requiemroman Tonio, die haar man Adrie van der Heijden eerder geschreven heeft naar aanleiding van de dood van hun kind. Maar het is ook diametraal anders literair. Daar gaan we het over hebben. Verder heb ik een roman meegenomen van de Amerikaanse schrijfster Lauren Groff, De Weidse Wildernis. En dat is allemaal hoog literair. PR. Daar gaan we het allemaal over hebben. Rond 22:30. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend. Peter Paul de Baar die heeft 30 jaar gewerkt aan de biografie van Theo Thijssen. Vooral bekend van Kees de Jonge. Over een kwartier een korte cursus. Hoe overleef ik het online koopjesgeweld dat de komende weken los gaat barsten met Black Friday en Singles Day. Maar eerst gaan we verlangen naar een verloren tijd. Ja, een kleine jongen en zijn moeder komen het tuinpad oplopen met de boodschap van God. Dat maakt indruk op het jongetje dat schrijver Rob van Essen dan nog is. Zo'n indruk dat het de basis vormt van zijn nieuwe roman Ik kom hier nog op terug. En daarin is van alles mogelijk, zoals reizen in de tijd, terug in de tijd naar de jaren 80. Maar nu is hij hier bij ons in het jaar 2023. Goedemorgen Rob van Essen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, je woont tegenwoordig in Brussel, dus je moet een hele reis ondernemen. Het was een eindje reizen. Ja. Maar goed, ook fijn denk ik om over zo'n boek te praten als het één keer af is, of niet? Ja, ja, ook heel. Het is niet eng, maar het is heel nieuw. Het is echt alsof je over iets praat wat nog niet helemaal uitgehard is. Ja. Dus het is ook nog niet zo heel makkelijk hoor, om over een boek te praten en het interessant te maken voor luisteraars die het nog helemaal niet kennen, natuurlijk. Nee. Maar goed, dat gaan we toch altijd maar weer dapper proberen. Dat jongetje en die moeder op het tuinpad, hè, dat is echt gebeurd. Dat is een echte herinnering van mij. Ja. Ja. Welke boodschap hadden ze? En hoe werd die boodschap dan ontvangen? Nou, mijn moeder deed een open, zoals ook in het boek beschreven is. En zij hadden duidelijk een boodschap over God. En het was op een zondagmiddag en wij kwamen net uit de kerk. Wij waren lid van een strenge zwarte kousen gereformeerde kerk. En zij waren duidelijk van een hele andere nominatie. Zij praten over andere dingen, over de eindtijd en over wat er allemaal gebeurde in de wereld, wat niet goed was en zo. Dus dat was heel fascinerend. En ik zat in de kamer, dus ik kon het net niet helemaal verstaan. Maar ik wilde toen ook dominee worden, of zendeling. Want ik wilde zoveel mogelijk mensen bekeren, want dat was waar het om ging in het leven natuurlijk. Als je een hemel had en een hel, moest je je best doen om zoveel mogelijk mensen naar die hemel mee te krijgen. Dus dat mensen brandweerman of timmerman wilden worden, kon ik me eigenlijk niet zo goed voorstellen. We moesten allemaal dominee worden. Hoe oud was je toen? Over welke leeftijd ik was toen 8 à 9. Oké. Maar goed, je had een soort bewondering. En je gaat ze, tenminste in dat boek dan in ieder geval, dat moeten we altijd goed uit elkaar blijven houden, ga je ze eigenlijk achterna? Ga ik ze achterna. En daar begint het fictieve gedeelte van. Ja. Het was ook een tijd waarin op de zondagmiddag GBJ Hilteman op de radio was. Speelt namelijk ook een grote rol in het boek. Ja. Een televisiecommunist, dat vertel ik even voor de jonge luisteraars, die was iedere zondag te horen met de toestand in de wereld. Zullen we even naar hem luisteren? Even hij was bepaald geen communist, integendeel. Hij was wat was die commentator? Hij was een buitenland commentator. Ja. En elke zondag na het nieuws van 1 uur. En hij zag één grote fusie tussen Rusland en China. Dus hij was Nederland moest de kant kiezen van Amerika. Oké, even terug in de tijd. Jongens, daar komt hij. Vervolgens bespreekt meester GBJ Hilteman de toestand in de wereld. De goudprijs, moet u weten, dat is een soort van thermometerstand van de politieke koersthermometer. Hoe meer ellende in de wereld, hoe duurder wordt het goud. Nou goed, even heel kort. Maar die dan stem, meteen die stem. Maar je was ook door hem gefascineerd. Ja, dat is een andere herinnering die ook aan het verhaal ten grondslag ligt. En dat is een herinnering van veel later, ergens uit de jaren 90, dat ik in Amsterdam over de brug bij het Amstel Hotel liep en dat ik hem zag staan op die brug, toen al in zijn nadagen, in zijn ochtendjas en in zijn pyjama op zijn pantoffels om 5 uur 's middags. En ik ben er toen gewoon langsgelopen en ik ben niet even naar hem toegestapt om te vragen van, gaat het? Want het ziet er toch een beetje vreemd uit, zo'n bejaarde man in zijn ochtend. Zoals je denkt een beetje afwezig, dementerend. Ja, je denkt, misschien is die man een beetje, die weet niet helemaal waar hij is. Want ik wist waar hij woonde, op de Prinsengracht. En dat was een aardig eind van die brug vandaan. Maar ik ben toen gewoon doorgelopen. En dat is ook een herinnering die mij altijd bij is gebleven, juist omdat ik toen doorgelopen ben. En dat is echt het tweede autobiografische zaadje voor dit verhaal. Ja, ik had iets moeten doen. Ik had die man daar niet zo kunnen laten staan. Ik had even op hem af, gewoon even vragen van, gaat het? Of terugbrengen naar huis. Of terugbrengen naar huis, desnoods. Ja, die persoon in het boek die studeert 2 jaar filosofie. Daarna leidt hij eigenlijk een doelloos leven. Een beetje van alles wat. Maar niet echt gefocust op iets. Dat vind ik zo interessant, want dat komt in al jouw boeken terug. Jij hebt een fase gehad in je leven. Je bent nu natuurlijk een geprezen auteurprijswinnend en iedereen zit vol smachtend te wachten op je nieuwe boek. Maar lange tijd zat radioprogramma's vechten om je... om je naam. We hebben Rob van Es, we hebben dat meegeadverteerd. Maar er was een tijd dat niemand op je zat te wachten. En dat je er niet toe deed en dat je eigenlijk ook niet zoveel uitvoerde. En die tijd duurde ook best wel lang. Ja. als ik het zou moeten inschatten, de hele jaren 80. Een deel van de jaren 80 en een deel van de jaren 90. Nog erger. Ja. Het grappige is, dan was je een soort non-valeur die zijn leven aan zich voorbij liet gaan. En nu is het de tijd waar je steeds op teruggrijpt in je boeken. De tijd waar je uit put. Ja. Het is eigenlijk de vruchtbare bodem van je schrijverschap gebleken. Eigenlijk wel. Het is een vruchtbare periode omdat ik mezelf nu kan invullen. En omdat ik... Kijk, ik ben vrij vatbaar voor nostalgie. Dus ik kan wel terugverlangen naar die tijd. Terwijl ik weet dat ik daar absoluut niet naar terug moest verlangen. Want het was helemaal geen leuke tijd. Het was een volkomen spanningsloze tijd. En juist als je onder druk staat in je leven, denk je... Ah ja, toen had ik alles niets. Alles ging vanzelf. Weet je, je hebt een keer geschreven over dat iemand... Of misschien heb je het in een interview verteld. Iemand zag jou elke dag langslopen met een plastic tasje naar de Albert Heijn heen en terug. Ja, dat was toen net mijn eerste boek uit was. Toen net het leven begon voor mij eigenlijk. Toen zei iemand op een boekpresentatie van... Hey, ben je niet die jongen die toen altijd door de Blanke Straat liep... met zijn Albert Heijn tasje heen en weer naar de Albert Heijn? Ja. En dat was jij? Dat was jouw leven? Ja, dat ben ik. En dan krijg je echt zo'n beeld van jezelf teruggekaatst... wat je zelf eigenlijk niet op je eigen repertoire hebt staan. Ja. Omdat je dat niet zo herinnert. En de anekdote van het tasje staat in het boek, maar daar gaat dit boek eigenlijk ook over. Ja, want die persoon in dat boek die komt op een gegeven moment in de journalistiek terecht. Hij denkt, goh, misschien is het toch leuk om al die oude studenten van die filosofieopleiding nog eens op te zoeken. Eigenlijk een beetje een suf idee, wat wel heel vaak gedaan is, maar goed. Ja. Allah, bij Vrij Nederland zit hij. Ja. Hij krijgt. En die hoofdredacteur, die vrouw, die zegt, nou ja, doe het dan maar. Maar in ieder geval, hij komt daardoor in contact met iemand die ook het filosofie studeerde in die tijd. En dat blijkt iemand te zijn die een tijdmachine heeft. We gaan even niet in op hoe dat allemaal precies zit, want dat is gewoon te veel. Hoe dat werkt, dat kunnen we gewoon niet uitleggen. Nee, maar neem nou maar aan, het kan. Het lukt hem om terug te gaan naar die tijd. Ja. Het is net al, je grijpt erop terug. Je gaat er ook in dit boek letterlijk naar terug. Ja, die man zegt, ik heb een therapeutische tijdmachine. Dus als je in het verleden nog iets goed wil maken, dan kan je terug. En dan kan je het alsnog goed maken. Ja, en dan kan je dus alsnog GBJ Hilterman redden. En hij kiest ervoor om alsnog GBJ Hilterman naar huis te brengen. En dan op mag die brug. Hij 5 keer proberen. Ja, hij heeft 5 pogingen. Dat vond ik zo mooi, dat je van alle dingen die je kan herstellen in je leven... kiest voor zoiets onnozels als GBJ Hilterman die op een brug staat. Ja, maar dat staat natuurlijk voor veel meer voor hem. Omdat het staat voor alles wat hij heeft laten lopen eigenlijk in zijn leven. En alles wat hij gewoon, waar hij passief aan voorbij is gelopen. En dit is een soort symbolische actie van ik kan alsnog iets doen. Ja. Bovendien denkt hij ook van ja, ik moet natuurlijk ook iets onpersoonlijks nemen. Want wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Hij gelooft ook niet van die tijdmachine. Hij gelooft er pas in, en ook heel goed, als hij daar daadwerkelijk belandt. Ja, en hoe is dat dan? En zichzelf ziet lopen. Hoe is dat dan voor die hoofdpersoon om weer in de jaren 80 te zijn? Heel vertrouwd voelt het, hè? Ja, dat voelt voor hem echt verbazingwekkend vertrouwd. Eigenlijk is dat de tijd van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Hij herkent alles. Hij herkent de trams, hij herkent gele het trams. Straatbeeld. He, veel minder scooters, nog geen fatbikes en niets. Weet je wel. Hij denkt, ja, dit is eigenlijk mijn tijd geweest. En schrikt hij zelf ook een beetje. Maar is er ook een wens dat wanneer je iets verandert in het verleden, dan verandert je leven in het heden ook? Is dat ook zijn wens? Nee, dat is niet zijn wens. En daarom gelooft hij in het begin ook niet in die tijd misschien. Want die man zegt, nee, alles wat je in het verleden uitvoert, dat heeft geen consequenties voor... Oh, mooi. Je neemt de herinnering wel mee, maar het is niet als de hele toekomst al verandert. Ja. Het is veilig. Want zo los jij de bekende paradox op. Einstein heeft dat gezegd. Als je teruggaat in de tijd en je vermoordt je vader, dan ben jij niet geboren en kan je vader dus niet vermoord zijn. Ja. Dus je krijgt een paradox. Ergo, tijdreizen kan niet. Zo zei Einstein. En dat is in al die films, Back to the Future. Je moeder wordt verliefd op jou. Daardoor wordt ze niet verliefd op je vader. Jij wordt niet geboren. Jij lost het gewoon op door te zeggen, we kennen het resultaat. Dat is het heden. Alles wat je doet heeft geen consequentie. Ja. Ja. Opgelost. Ja, maar schrijven is voor een deel ook bluffen natuurlijk. Hè? Dus als je de lezer meeneemt en je overbluft hem en je denkt van ja, het kan en dan kan het ook. En het vervolg gaat zo door en dan kan het. En juist daarom gelooft het hoofdpersonage ook niet zo in die tijdmachine. Ja, het is iets met virtual reality, dat kan niet anders. Tot hij daar echt op die brug staat, GB Hilterman ziet en ook zichzelf ziet langslopen. En dan krijgt hij eigenlijk de schok van zijn leven. Om zichzelf te zien? Om zichzelf te zien, wat was die schok dan? Omdat, kijk, als wij terugdenken aan ons vroegere zelf... dan ligt er een filter overheen van de herinnering. En herinnering is natuurlijk voor een deel een creatie, een schepping van jezelf. En als je dan jezelf terugziet zoals je echt was... ja, dan zie je, daar loop je toch een beetje armoedige kleren op, shabby, gympies... en nog iets meer puistjes dan je dacht te hebben gehad in die tijd en zo. Dus je ziet jezelf zonder filter. En je schrikt, maar dat is wel mooi, want het is ook wat een schrijver doet. Hè? Putten uit je herinnering, het is ook wat jij doet. Putten uit je verleden, die reis nog een keer maken, nog een keer kijken naar die kamer, naar de gedachten, het gevoel van toen. Ja. Je kan onbeperkt rondzwerven in de jaren 90 en nostalgisch worden. Dat is wat een schrijver ook doet. Ja, met die nostalgie moet je dan wel uitkijken natuurlijk. Het moet niet je moet zelf geen filter over het boek heen leggen. Het moet wel blijven schuren natuurlijk, ook in het verhaal. Hij rookt weer een checkie, want hij is terug. En dan denkt hij, gadverdam, wat is dat smerig. Zeg. Ja, hij komt in cafés, iedereen rookt. Alleen dat al, dat is natuurlijk wel heel vreemd. Ja, we realiseren ons vaak niet hoe snel dat allemaal is veranderd misschien ook. Ja. Maar het is niet zo dat je dus terug verlangt naar die tijd. Of verlang je terug naar een jongere versie van jezelf? Nee, ik kan er naar terug verlangen, maar het is een soort niet gemeende nostalgie. Het zegt meer iets over het heden dan op momenten dat ik naar terug verlang dan over dat verleden. Want dat was niet zo'n prettige tijd. Ik ben nu veel gelukkiger dan toen, dat weet ik. Ja. Ik moet oppassen om niet te spoilen, ga ik ook niet doen. Nee, dat moet je. Maar de bom is natuurlijk, wat wil je echt veranderen? Wat zou je nou echt anders hebben willen doen in je leven? Waar heb je nou echt werkelijk spijt van? Ja, dat is natuurlijk een centrale vraag die de bom die in dit boek ontploft. Ja. Ja. Die het niet ook spannend maakt. Er is een vraag, wat gebeurde er in het bos? Eigenlijk. Als ja, maar dat bos, dan moeten we dan even uitleggen. Want als je dus met het jongen, met die moeder, hè, die mensen die aan de deur komen, hij raakt daardoor gefascineerd. En hij gaat op een gegeven moment mee met die jongen naar het bos. Want in dat bos, daar woont een man. De man in het bos. Dat is een beetje een enge man, een beetje een vage figuur. En dan gaan ze dan met z'n tweeën naartoe, maar ze raken verdwaald. Ja. Ja, dat mag ik toch wel even vertellen. Ja. En dan vallen ze in slaap in een schuur. En dan op een of andere manier komen ze toch weer terug. En dan is het eigenlijk een beetje vaag, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Toch? Ja. Ja, precies. Dat is later, het mysterie. Ja, wij zijn altijd mysterie, heel bang, want we willen niet te veel verklappen. Want dan, ook daarom is dit een moeilijk boek voor mij om over te praten. Dit is eigenlijk het meest plotgerichte boek eigenlijk wat ik ooit geschreven heb. Ja. Als je zelf nu terug zou mogen en in je jongeren zelf zijn in de jaren 80... en je zou wel kunnen kiezen voor een actief, productief leven waarin je in het centrum van de samenleving stond en niet die Rob van Essen met zijn plastic tasje langs de Albert Heijn was, zou je dat dan doen? Heb je spijt van die verloren jaren? Ik zou wel teruggaan naar mezelf en dan mezelf een voorzichtig schopje onder de kont geven van, ga eens wat doen. Ga gewoon, word postbode of zo. Maar ga eens onder de mensen komen, kijk eens wat er van komt. Het voelt toch als verloren tijd voor jou? Het voelt, het heeft mij ook gemaakt en gevormd tot wat ik nu ben. Dus ik denk, het is alsnog wel goed gekomen met mij. Ja. Vooralsnog. Dus misschien moet ik daar ook helemaal niet mee aankomen. Nee, misschien als dat was gebeurd, was je misschien wel helemaal niet uitgekomen op wie je nu bent. Nee. Ik bedoel, dat zijn allemaal van die vragen die natuurlijk gewoon allemaal uit dat boek omhoog stijgen. Dat is ook een reden om tegen dat basisinkomen te zijn. Want in die tijd had je dat basisinkomen, want iedereen had gewoon hoge bijstand. En daar kreeg je dit van, dat gewoon een decennium weg is. Dat was te gemakkelijk soms. Voor mensen zoals mij was het te gemakkelijk in ieder geval. Ja. Op de voorkant van het boek, ik hou het nu even omhoog, voor mensen die kijken via de webcam, er zijn er altijd weer meer dan je denkt. Daar is de Schellingwoudebrug op te zien. Ja. Wat voor rol speelt die in het verhaal? Het begint en het eindigt met een man die de Schellingwoudebrug schildert. En dat is een brug. Er zijn eigenlijk twee bruggen in Amsterdam die elkaars verlengde liggen. En hij schildert die brug, heeft die baan ooit gekregen. En op het moment dat hij helemaal terug is bij het begin van die twee bruggen, hij schildert het hek langs het fietspad, als hij terug is, kan hij weer opnieuw beginnen. Want dan is de verf net weer aan vervanging toe. Ja. Dus dat is een soort eeuwige loop die hij maakt. En dat een soort Sisyphus met de steen de berg op. Precies, maar een Sisyphus die à la Camus wel gelukkig denkt te zijn. Ja. In ieder geval. Zich heeft neergelegd bij zijn lot. Waar staat dat symbool voor dan? Dat staat symbool voor die hele cyclische, op niets uitlopende wereld waar ik dan ook in zat, eigenlijk. En toch, die wereld verandert, dat is het mooie. Je zegt ook ergens, de zin van het leven is misschien wel alles zien veranderen. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Omdat de zin van het leven ligt niet binnenin je, maar in je omgeving, denk ik. Alles is zien veranderen. En als je het bijhoudt en accepteert, volgens mij heb je dan een beter leven. Of kan je dan beter overgeven aan wat er gebeurt. Een beetje meegaan met de stroom. Niet verzetten tegen alles wat verandert. Niet alles vreemd vinden, maar gewoon genieten van wat er gebeurt. Dat klinkt toch ook weer een beetje lethargisch. Nee, het is niet lethargisch. Het is heel erg waarnemend. Het is ook, het is een beetje als een vis in het water meebewegen. Opmerkzaam zijn. Opmerkzaam zijn, ja. Het betekent niet dat je alleen maar moet kijken, maar je basishouding moet er een zijn van meegaan. En als ik nu in Amsterdam kom, omdat ik daar weg ben, zie ik telkens weer nieuwe dingen. Vroeger zag je dat nauwelijks, want die stad verandert langzaam. Maar als je er één keer in de twee maanden bent, dan zie je... er staat weer een nieuwe flat, er staat weer een nieuw huis. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen om te zien. En ik kan natuurlijk ook verkiezen om nostalgisch te zijn. De stad is niet meer wat het vroeger was of zo. Maar ja, dat heeft ook geen zin. Natuurlijk is de stad niet wat hij vroeger was. Dat was hij vroeger ook niet. Dus ja, dat gaat allemaal door. Wij konden ons er allebei aan straks gaan we het hebben over Theo Thijssen. Nou, de Amsterdam in het begin van de 20e eeuw. Hè? Dat zag er ook nog heel anders uit. Goed, nou oké, we kunnen hier eindeloos over doorgaan. Doen we niet. Het lijkt nu misschien alsof het een hele filosofisch boek is. Dat is het ook. Maar het is ook heerlijk en humoristisch en geweldig om te lezen. Ik heb er veel plezier mee beleefd. Dankjewel, Rob van Essen. En zijn boek heet dus Ik kom hier nog op terug. En het ligt vanaf 15 november in de winkel. Vandaag is de 11e van de 11e en dat betekent niet alleen Sint Maarten. Het is ook de start van het carnavalseizoen. Het is ook Singles Day. Ik had er nooit van gehoord, maar dat is een van die koopjesdagen. Je hebt ook Cyber Monday en Black Friday. En deze novembermaand kan je dus overal dingen voor goedkoper krijgen. Met de feestdagen in het vooruitzicht proberen winkels ons alvast aan het winkelen te zetten. E-commerce expert Chantal Schinkels is hier om ons ook een beetje te waarschuwen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een boek geschreven, De Koopfuik. Over hoe wij... Het koopinfuus. Het koopinfuus. Ja, dat was het. Ja, dat was het. Je wordt een fuik ingetrokken. Precies. Hè? Je wordt erin gesleurd. Ik had nog nooit van Singles Day gehoord. Waar komt dat vandaan? Singles Day is eigenlijk een onofficiële feestdag in China. Daar vieren ze het single zijn. Dus dat je gewoon heel erg blij bent om single te zijn... dan ga je een cadeautje voor jezelf kopen. Oh. Is echt een hele grote... Oh. Zo van... Ja, zou je het doen? Als ik... Nou, een cadeautje kopen om... Nee, ik geloof het niet. Maar ik ben ook al heel lang niet meer single. Maar ik dacht Singles Day is de bedoeling aan voor wie je dat dan koopt. Maar je koopt dat voor jezelf. Ja, single zijn te vieren. Ja. Okay. Ja. Om jezelf te verwennen. Niemand koopt een cadeautje voor je. Ja. Doe het dan maar zelf. Doe het dan maar zelf. Ja, nu klinkt het wel heel erg zielig. Een beetje treurig dag eigenlijk. Nee, het is dus juist niet treurig. Je moet het vieren. Het is in ieder geval een hele grote happening in China. Kortingen tot wel 90%. Dus echt gigantisch. En de grootste retailer daar, online retailer AliExpress... die verdient er miljarden door. Maar wat is nou de truc? Want je geeft alles eigenlijk weg voor een lagere prijs. De consument denkt, nou, ik heb een koopje, laat ik erop afgaan. Wat is de fuik? De fuik is dat, tenminste, het koopinfuus is dat we eigenlijk... onbewust worden aangespoord om steeds meer te kopen. Het mooie met kortingen is altijd... je denkt dat je aan het besparen bent. Maar omdat je nog zoveel kortingen ziet... koop je dus eigenlijk meer. En onderaan de streep heb je dan ook wel meer uitgegeven. Dus je koopt vier paar sokken omdat ze de halve prijs zijn... en dus heb je meer uitgegeven. Precies. En uiteindelijk heb je maar één paar nodig. En dan denk je, oh, die aanbieding, die neem ik maar gelijk mee. En dan ben je uiteindelijk loop je tassen vol of winkelwagentjes vol. Maar uw vakgebied, hè, de expertise van de commercie-expert... dat is een vakgebied geheel en al gericht op de andere kant. Namelijk hoe producenten ons tot kopen kunnen aanzetten. Ja. Dat zijn de wetten der marketing. Precies. En u bent kennelijk overgelopen naar de consument. Wat was het moment dat u dacht, ik sta aan de verkeerde kant? Ik werk 12 jaar in e-commerce, dus echt inderdaad aan de andere kant. En op een gegeven moment zag ik ik zag op een gegeven moment een heel gepersonaliseerde advertentie op Instagram. Maar zo gepersonaliseerd. Gewoon aan u gericht. Op mij gericht, wat ik ongeveer 5 minuten daarvoor in de auto had verteld. Maar echt gewoon gericht, dat kon bijna geen toeval zijn. En toen dacht ik, oké, nu zijn we echt wel ontspoord. Nu gaan we echt wel de grenzen over wat goed is voor ons. En natuurlijk denk je ook aan zaken zoals het milieu... maar ook aan bijvoorbeeld dat we mensen bijna... dat we mensen echt richting financiële problemen brengen... door middel van achteraf betalen. Dat we steeds meer data verzamelen van consumenten. Dus ze weten precies wat je wil. En dus je hebt het in de auto een gesprek gehad, neem ik aan, met iemand... en die zei, oh, ik heb zo'n jeuk... en jij krijgt daarna allemaal eczeemadvertenties. Dit is via dat microfoontje van mijn telefoon gegaan. Ja, precies. En dan kom je dus in een wereld waarin de producent of de commercie... al je verlangens kent. Ja. Al je gewoontes, je gebruiken, wanneer je betaald bent... waar je last van hebt, waar je van af wil, wanneer je slecht voelt. Ja, we weten zoveel... Het bijzondere hieraan is, we weten zoveel van je verleden. Dat je, we weten het klikgedrag, weten waar je voor. We weten zelfs dat je niet lekker voelt. We weten wanneer je ziek bent. We weten wanneer je. Hoe weet je dat? Hoe weten ze dat dan? Op social media ga je dan ander gedrag vertonen. En door middel van de comments die je geeft, de klikgedrag die je hebt, kunnen ze een soort sentimentanalyse maken. En ze weten dan precies van deze persoon voelt zich niet helemaal in zijn hum. Die voelt zich niet helemaal lekker. En we weten ook dat op het moment dat je niet zo heel erg lekker voelt, dan koop je meer. Omdat je dan jezelf wil belonen of op zoek bent naar een geluksmomentje. En dan word jij meer waard voor de adverteerders. En dat is natuurlijk ethisch niet verantwoord. Nee, ik vind dat we daar echt wel nu grenzen mee aan het overgaan. Maar ja. Er zijn toch ook wel wetten die verbieden om met zoekopdrachten mee te lezen en dat soort dingen. Zijn die zo makkelijk te omzeilen? Er zijn heel veel wetten, maar er is nog niet genoeg toezicht. Ja. Waardoor bedrijven die proberen ook gewoon uit. Die gaan gewoon kijken van is dit het grijze gebied? Word ik nu op mijn vingers getikt? Er zitten niet meteen hele grote boetes aan. Dus dan gaan ze het maar het risico gaan ze dan pakken. Ja. Maar het uitgangspunt was die Singles Day, hè? Ja. Dat is dus overgenomen uit China. We hadden ook al, dat zei jij, Black Friday, Cyber Monday. Ik bedoel, dat zijn allemaal soort fenomenen uit andere landen die hier nu in Nederland toch ook opeens heel populair zijn. Ja, single. Waarom doen we dat eigenlijk? Ja, omdat de perceptie van Black Friday kennen we natuurlijk vanuit Amerikaanse series. We hebben de beelden gezien van mensen die voor de winkel staan te wachten om naar binnen te kunnen rennen om dan een bepaalde televisie heel erg goedkoop aan te schaffen. Ja, wij hadden de drie dwaze dagen van de Bijenkorf. Maar dat was kennelijk niet goed genoeg. Nee, dat moet dan een dag hebben. En inmiddels is dat van een dag naar een maand gegaan. Ja. Want vanaf 1 november zie je al de eerste reclames dat er een Black Friday is. Bepaalde advertenties, bepaalde aanbiedingen zijn er zelfs al. Dus het is echt gigantisch. En wanneer komt dat weer, Black Friday? Het is 24 november. Oh ja, want dat is dat is de dag zelf. Ja. En dan de maandag daarna is het Cyber Monday. En wat gaat het allemaal over consumeren? Wat is dat Cyber Monday dan? Dat is in eerste instantie was Black Friday alleen voor de winkels. Maar omdat internet en online shoppen steeds groter werd, hebben ze daar ook een aparte dag voor Cyber Monday voor gegeven. Want Cyber Monday, dat is alleen online dan? Ja. Maar dat is al een beetje minder. Het is echt gewoon, alles is gericht op de Black Friday. En dan is je geld op voordat het kerst is. En dan met kerst moet je ook weer geld uitgeven. Nou, dat is inderdaad ook het leuke. Je gaat nu alvast geld uitgeven. Omdat je denkt, ik ga alvast de kerstcadeautjes kopen. Maar in de tijd dat het dan eigenlijk eindelijk kerst is, ga je dan toch nog wel dingetjes nog erbij aanschaffen. Omdat je denkt, is dat wel voldoende? Dus daar uiteindelijk onderaan de streep ga je altijd meer uitgeven dan dat je van tevoren hebt bedacht. Maar hoe kun je al die marketingwetten, al die kennis van u, hoe kun je die inzetten als consument om het gewoon eens lekker niet te doen? Om te zeggen, ik hou de hand op de knip en ik laat me niet verleiden tot al die koopjes. Dat is gewoon een wilsbesluit. Zelf moet je dat gewoon doen. Maar hoe doe je dat dan? Nou, gewoon door te zeggen, ik doe het niet. Dat is heel simpel gedacht, maar dat is niet zo heel erg simpel. Dat is wel wat de frekke krant en zo adviseert. Dus inderdaad, koop die aanbiedingen, maar dan heb je zoveel pakken pasta nodig en dan koop je die verder niet. Maar dan wordt het leven natuurlijk wel minder gezellig, lijkt me op een bepaalde manier. Ja, en het is ook wel heel erg moeilijk om te zeggen van ik ga niet meer kopen, want dit gaat echt op breinniveau. Ja. Dus er is een stukje breinmanipulatie in, wat bij iedereen werkt. En er zijn ook heel veel consumenten die zeggen, mij overkomt het niet, want ik ben daar te slim voor, ik trap daar niet in, of ik koop alleen wat ik nodig heb. Maar het is echt, er is echt op breinniveau is er sprake van triggering of manipulatie, waardoor iedereen hier intrapt. We moeten ook niet vergeten dat 95-99% van onze beslissingen maken we onbewust. En daar is waar bedrijven op inspelen. Maar om op jouw vraag terug te komen, wat kunnen we nou als consumenten dan nog doen? Nou, ten eerste hele simpele dingen als uitschrijven voor al die nieuwsbrieven, want elke trigger zorgt er weer voor dat het in je hoofd gaat zitten. Heb je apps op je telefoon zitten, zet dan die pushmeldingen uit. Want dat is ook weer een trigger van, hier moet ik wat mee. Natuurlijk, je hebt natuurlijk timertjes, omdat een dag als Black Friday is eindig. Dan kun je echt een heel erg van, ik ga de boot missen, ik ga deze aanbieding missen. Twee dingen die ik mensen echt wil meegeven, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk, als je wil gaan kopen, browsed incognito. Dus zonder dat al die cookies en dingetjes mee worden genomen in je trackingshistorie. Want steeds meer webshops maken gebruik van dynamische prijsstellingen. Dus als zij zien dat jij heel erg in de koopmodus zitten, dan kunnen ze wat doen met die prijzen. Daarvoor heeft bol.com dit jaar in het Sintboek ook geen prijzen staan, omdat ze niet meer kunnen zeggen van oké, dit is het prijs, maar dat is het allemaal dynamisch. En het tweede is, als je elektronica wil kopen, check dan eerst even tweakers.net. Daar heb je namelijk prijshistorie. En daar kun je kijken of die deal van wat je wil kopen eigenlijk wel een hele goede deal is. Want we zien nog dat heel veel bedrijven bepaalde adviesprijzen, hogere adviesprijzen neerzetten, om jou maar te laten denken dat die deal heel erg goed is. Er zijn inmiddels wetten voor, maar er zijn zat bedrijven die daar nog eigenlijk niks mee doen. Dat zijn bruikbare tips. We zijn gewapend. Ja, ja. We zullen als geharnaste ridders deze Black Friday en deze Singles Day en die Cyber Monday. Ja, maar dan kom je dus niet vermoedend in een winkel om een lipstick te kopen en dan zeggen ze, nou, vandaag zijn ze allemaal 11 euro. En dan koop je er 3. Maar goed, die komen wel op. Ja, bij mij wel, ja. Chantal Schinkels, e-commerce expert over hoe je te wapenen en hoe ze ons proberen te beïnvloeden om nog meer te kopen in november. Dank je wel. Graag gedaan. Met LDN. LDN? LDN staat hier. Ja, ik zou zeggen Leiden, maar ik denk niet dat ze dat bedoelt. Nee. Goed, Jeroen. Ik begin met het nieuwe boek van Mirjam Rotenstra. Jij ontbreekt aan mij, heet het. Zij noemt het zelf een soort herinneringspatchwork. Het bestaat uit allemaal kleine stukjes, soms anderhalve pagina lang. En die zijn allemaal gewijd eigenlijk aan het leven na de dood van de zoon van haar en van de schrijver AFTH van der Heijden, de dood van Tonio. Dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden. En dat is het begin geworden van wat zij nieuwe jaartelling noemt eigenlijk. Het leven zonder Tonio. Dus op een bepaalde manier leest dit boek van haar, Jij ontbreekt aan mij, als een vervolg op die beroemde requiemroman van haar man AFTH van der Heijden. Over, die meteen eigenlijk schreef na de dood van Tonio. Over Tonio. En dit gaat dan eigenlijk over hoe het leven is na Tonio. Ik vraag eigenlijk nooit aandacht voor de cover van een boek. Ik vraag eigenlijk altijd aandacht voor de tekst, maar ik wil dat in dit geval toch doen, omdat dat heel bijzonder is. Dit is de cover van het boek. En je ziet ook een soort plaatje hierop, een arrangement. En dat is van een ontwerpster die Anne-Claire de Breij heet. En die heeft Mirjam Bodenstrijd er ook speciaal voor gevraagd. En wat ze gedaan heeft, is eigenlijk, ze heeft hier die door hulpverleners stuk geknipte kledij van Tonio, heeft ze verbonden aan, of laten verbinden, dat heeft deze ontwerpster gedaan, aan een ook een halve foto van hem waarop hij poseert als Tonio, of als Oscar Wilde. En een portret van hoe hij als kind was. En deze verbrokkeling vind ik eigenlijk bijna iconisch, en tegelijkertijd arrangement en de gehele compositie die erin hakt voor wat zij zelf doet. Wat zij doet is eigenlijk, zij schrijft kleine stukjes die eerder op Facebook gestaan hebben. En je verwacht dan op een bepaalde manier nog een soort chronologie, of bijna zoiets als een plot, maar dat is er niet. En dat wordt door het leven gedicteerd. Dus op een bepaalde manier zit zij gevangen in deze vorm, want er is geen plot. Dit is nou eenmaal het leven zonder Tonio. En daar zit ze ook nog gevangen in. Omdat zij met haar man de herinnering aan hem levend probeert te houden. Want als zij dat niet doen, ja, dan is hij er niet meer. Je kunt heel makkelijk tegen mensen zeggen, zet je over je verdriet heen. Maar dat is makkelijk gezegd. En tegelijkertijd weten we allemaal dat, als het bijvoorbeeld gaat om je ouders die lang geleden leefden, dat sommige herinneringen vervagen. En dat komt doordat je doorleeft. Dus op een bepaalde manier willen zij niet doorleven, doordat ze dan, ja, Tonio wat verliezen. Zelfmoord is voor hen ook geen optie. Zit op een bepaalde manier gevangen in het leven en leven ook niet meer door. Dat is eigenlijk bijna een soort, ja, filosofische gevangenis op een bepaalde manier. En dat heeft zij prachtig uitgebeeld. Ze doet het op een zeer analytische manier. Ze stelt voortdurend vragen die vaak pijnlijk zijn. Het leest ook als een ondraaglijk zelfonderzoek, waar ik enorme bewondering voor heb vanwege de moed. Maar het is ook wel heel pijnlijk om te lezen. Stelt vragen als, ben je nog een moeder als je kind gestorven is? Dat speelt natuurlijk op dit moment in Israël natuurlijk ook bijzonder. En ja, dan zegt ze, ja, dat, in Israël hebben ze daar een term voor, hè? Maar in het Nederlands niet. En dan munt zij de term bestorven moeder, of bestorven ouder, of bestorven ouders, om iets weer te geven van dat geweld dat zowel de overledene als de overblijver is aangedaan. Dat leven is veranderd. En is het nog wel een leven? Nou ja, dus dit is wat zij gemaakt heeft. Ik heb, ik denk dat dit het enige was wat zij kon doen. Ze heeft zich natuurlijk ook, ze heeft zich moeten buigen over de vraag, wat kun je toevoegen aan een boek als Tonio? Dat was een totaalgreep. Dat trof als een mokerslag. En wat zij gedaan heeft, is eigenlijk voortbouwen en het idee verhelderen van ooit Connie Palme, die geschreven heeft dat rouw is rouw. Dus rouw met OU is rouw met AU. Dus, en wat zij laat zien, is eigenlijk dat rouw voor altijd kan zijn. Op het moment dat je inderdaad degene van wie je houdt niet wil opgeven. Dus ik vond dit een bijzonder indrukwekkend boek. Ik heb een ander boek meegenomen van een Amerikaanse schrijfster, Lauren Groff. Dat heet De Weidse Wildernis. En dat speelt eigenlijk in de tijd dat Jamestown, eigenlijk de eerste nederzetting ongeveer in Amerika van de Engelsen, nog net die naam gekregen had. Er was nog geen sprake van de Verenigde Staten van Amerika. Dus we hebben het over de allervroegste tijd dat de settlers daar kwamen en dat ze daar ontberingen leden. En wat zij in dit boek toont, is eigenlijk de vlucht van een meisje uit die kolonie Jamestown. Daar is het zo verschrikkelijk. Kennelijk. Ze verlaat, daar is hongersnood. Ze worden bedreigd door Indianen. Ze zijn op een fundamentalistische manier gelovig. En zij verkiest de wildernis. Ze vlucht uit die nederzetting en gaat die natuur in en probeert te overleven. Wordt ook achtervolgd. En is alleen maar bezig zich in leven te houden en voort te vluchten. Ze heeft op een kaartje in het huis van de gouverneur gezien dat er grote rivieren zijn. En ze hoopt bij de Fransen te kunnen komen dan. He, dus dit speelt allemaal lang geleden. Ze is 16, 17 of 18, dat is ook onduidelijk. En wat ze doet is eigenlijk alleen maar voorthollen. De kou trotseren, nachten voortlopen, uit het zicht van dieren blijven of van, ja, naar zij vermoedt, agressieve Indianen. En wat je hoopt als lezer is dat zij nog iemand tegen gaat komen. En op een gegeven moment zit je zo'n 60 pagina's voor het einde van het boek, denk je, dit gaat niet meer gebeuren. En dit gaat ook niet fijn aflopen. Want ze blijft op een bewonderenswaardige manier wel in leven. Door larven te eten, door eekhoornest te plunderen en die jonkies daar te roosteren. En alles te doen om in leven te blijven. Door water op te vangen en dat te smelten. Door haar wonden te verzorgen. Maar nou, het gaat niet meer. En nou ja, dat is natuurlijk een boek dat je op een bepaalde manier aan het denken kan zetten van, ja, waar vlucht ze voor weg? Is die barbarij in de jungle dan zoveel verkieslijker dan wat mensen elkaar aandoen? Dat is denk ik wel de strekking van het verhaal. Knap is dat het eigenlijk, het is een rijk boek. Het is geen eenzaam boek, omdat zij loopt wel, maar ze herinnert zich eigenlijk alles wat zij als dienstmeisje heeft meegemaakt. En dat ligt er niet om. Zo'n misbruik en ellende, maar ook een liefde die er ontvallen is, op een bepaalde manier. En ook nog, en dat is wel heel knap voor eigenlijk een ongeletterd dienstmeisje, komt zij op de definitie van het pantheïsme en zo. Maar dat neem je allemaal voor lief. En dat heeft te maken ook met de barokke taal waarin het gegoten is. Ook Bijbelse taal, hè, van de King James Bijbel. Oh, ja. Mooi. Dus dit is een boek dat ik, voor mijn ontdekking. Oké, dan kom ik uiteindelijk op de nieuwe Asterix. Ja. Sommige mensen zie de mannen hier allemaal oplichten. Nou ja, dat is echt een mannending hoor, die strip. Sorry. Ik weet het niet. Ja. Het heeft allemaal met het verleden te maken. Kijk, er zijn nu in 40 talen is er 5 miljoen, een getal van 5 miljoen albums is geproduceerd. Dat is enorm. Als je ook rondkijkt, dan zie je dat dit ook in winkels ligt, die nieuwe Asterix hoog opgetast, waar je zelden boeken aantreft. En laat staan literatuur. Dus dit is een strip die ook door niet-strip lezers wel gelezen wordt. Het is een strip die enorm belang gekregen heeft doordat hij door is gegaan. Ik moet zeggen dat ik wel blij ben met de nieuwe tekenaar. Het was natuurlijk het was duidelijk het werk van Cossini en Uderzo, maar na de dood van beide heren wordt het nu gedaan door Fab Caro en tekenaar DJ Conrad. Maar het was wel hard werken om steeds die nieuwe albums van Asterix te lezen, geef ik toe, omdat het altijd maar in de schaduw bleef staan van de eerdere albums, de vroege albums, die echt nog door dat tweetal ooit bedacht en gemaakt zijn. Maar dit album is weer goed. Eindelijk is het weer goed. Het heet De Witte Iris. En het is altijd een satire eigenlijk op de huidige tijd waarin we leven. Op de maatschappij. Het richt zich altijd op dat Gallische dorpje. Dat kleine Gallische dorpje waar ze dankzij toverdrank, waar Caesar dat Caesar dan niet kan veroveren. Waar je twee helden hebt, Asterix en Obelix. En nu is er iets nieuws bedacht door Caesar. Je hebt een soort guru. En dat is iemand die alles van deze tijd in zich verbindt. Mindfulness, het positieve denken, bepaalde vormen van managementtaal. Wanneer je mensen maar lief aanspreekt en ze enorm prijst, ook al is het een visboer met stinkende vis of een hoefsmid die alleen maar lelijke dingen staat te slaan daar. Wanneer je ze alleen maar aanspreekt met complimenten, dan worden ze krachteloos en tandenloos. En dan kunnen de Romeinen, die dan wel weer willen vechten, hun gang gaan. Nou, dat leidt ook nog tot een enorm relatiedrama tussen de hoofdman, die eigenlijk altijd alleen maar met zijn vrienden aan het drinken en jagen is. En zijn vrouw die alles moet doen, want die krijgt toch ook wel ideeën van, is dit nou wel mijn leven? En die gaat dan naar Lutetia, naar Parijs, waar haar broer zegt, je had nooit met die sukkel in de provincie moeten trouwen. Maar er zitten dus allerlei hedendaagse elementen alles in. Alles zit er werkelijk in. En uiteindelijk loopt het tamelijk conservatief natuurlijk af, want de Bart wordt weer vastgebonden, er worden everzwijnen aan het spit geregen, terwijl er ook nog even speelde, moeten wij nou nog wel deze tijd nog wel dieren eten? Oh. Dus voor de liefhebber een must. De Witte Iris door Asterix. Album 40. Oké, dankjewel Jeroen. Als u de titels nog na wilt lezen, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ja, dan gaan we het hebben over Theo Thijssen. Precies 100 jaar geleden verscheen de klassieker Kees de Jongen. Dat kennen we allemaal, denk ik. Mensen die hier zitten hebben dat allemaal gelezen. Van Theo Thijssen. Maar ook na een eeuw staat dat boek over de leefwereld en de belevenissen van de dromerige jonge Kees onverminderd te stralen in de Nederlandse literatuurkanon. De zwembadpas niet te vergeten. Maar wie was Theo Thijssen eigenlijk? De afgelopen 33 jaar, u hoort het goed, leerde biograaf Peter Paul de Baar hem elke dag een beetje beter kennen. En dat is uiteindelijk toch wel geresulteerd in de biografie. Hij ligt hier voor me. Goedemorgen, meneer de Baar. Goedemorgen. Ja, jeetje. Net op tijd klaar dus, hè? Dat moest dan wel gebeuren in 2023 natuurlijk. Het moest dit jaar af, vond ik inderdaad. Waarom hebt u er zo lang over gedaan? Nou, vooral omdat ik nog wat andere dingen aan mijn hoofd had. Ik was hoofdredacteur van het maandblad Ons Amsterdam. Ja. Over heden en verleden van Amsterdam. Ja, hebben we het al over gehad. Het was echt heel leuk, maar ook arbeidsintensief. Ja. Dus ja, die 30 jaar een andermans leven besteden. Ik vind het zo wonderlijk als een biograaf zoveel tijd van zijn eigen bestaan aan het bestaan van een ander wijdt. Ja, maar ja, als je er eenmaal aan begint, dan raak je soms verslaafd, hè? Ja, en dan, dat is het. Ja, en bovendien, mensen denken dan Theo Thijs Haak, Kees de Jonge en misschien nog wat andere boeken, maar die man was nog heel erg veel meer. Dat klopt, ja. Hij was ook vakbondsman, hij was ook eindredacteur van heel veel bladen. Ze heeft in de Tweede Kamer gezeten. Ja. Ik bedoel, dat een heel leven. En dan zelfs de gemeenteraad nog, ja. Ook nog, ja. Eerste kind van het gezin, geboren in 1879 in de Jordaan. Hoe waren die omstandigheden toen? Nou, de Jordaan was de allerarmste buurt van Amsterdam destijds. Dat is nu weer bepaald anders. Maar de familie Thijssen behoorde ook weer niet tot de allerarmste binnen de Jordaan. Want vader was schoenmaker. En dan had je tenminste nog een beetje geregelde inkomsten. Ja. Al viel dat natuurlijk zwaar tegen, want die buurtbewoners die kochten op de lat, zoals het heet. Ja. En dan moest je maar weer hopen dat je dat geld binnenkrijgt, uiteindelijk als kleine middenstander. Ja. Dus het was wel, bleef moeilijk dat eindjes aan elkaar te knopen altijd. Ja. Maar ze waren natuurlijk wel voortdurend bezig om buitengewoon fatsoenlijk voor de dag te komen. Nou ja, ze woonden dus op de 35 vierkante meter op het eind in die Nieuwe Leliestraat, waarvan de helft een winkel was. En dan denk ik, vader, moeder en drie kinderen. Ja, op dat moment drie. Dat waren uiteindelijk werden het er zes, inderdaad. Ja. Dus dat was bepaald krap, mag je wel zeggen. Ja. Representatief voor die hele buurt. Het was in andere huizen nog wel erger. Ja. En maar die vader die overlijdt en dan wordt het helemaal krap. Precies, dat is inderdaad. Een grote verandering. Ja, dan dreigen ze toch echt weg te zakken naar het proletariaat. Nou ja, moeder begint de kruidenierszaakje, maar dat loopt ook daar met broert. Ja. Dus het is eigenlijk een godswonder dat hij door kon leren. Ja. Omdat hij naar de kweekschool ging om schoolmeester te worden. Want dat was eigenlijk voor kinderen uit zijn met zijn komaf niet weggelegd. Dat was verre vanzelfsprekend, maar hij kon dat dankzij een beurs van het Rijk. Ja. Voor kinderen die heel erg goed scoorden. Ja. Vergelijk het examen van 100 jongens uit Noord- en Zuid-Holland, waarvan er dan 20 mochten overblijven. En, maar ja, zijn moeder was hem wel 4 jaar kwijt als medekostenwinner natuurlijk. Dus ja, maar hij zat daar intern. Maar voor gebleven dat ze dat overgebracht heeft. Ja, maar goed, hij was daar intern, hè? Dus in Haarlem was dat. Ja. Maar daar heeft hij wel, laten we zeggen, zich ontwikkeld, toch? Dat klopt, inderdaad. Dat waren heel vormende jaren voor hem. Waarin hij een blaadje begon voor medeleerlingen van die kweekschool, wat we nu de PABO noemen, en daar een landelijk blad van maakte. Ja. Wat prompt verboden werd door de directie van de school. Zoals nou, het want hoort. Hij was wel rebels, hè? Hij was wel rebels, inderdaad. Ja, dat begon toen. Langzaam, maar zeker, inderdaad. Ja. Eerst je afzetten tegen het eigen onderwijs wat hij kreeg. Dat, ja. Maar het werd echt een sociale klimmer, was het, hè? Ja, inderdaad. Betekende dat ook dat hij bang was om door de mand te vallen vaak? Daar lijkt het wel op, inderdaad. Het is een duidelijk ook een thema in zijn romans. Het allersterkst nog in zijn roman Het taaie ongerief. Wat het gaat over alle ellende die je kan hebben met kleren waar je je voor schaamt. En, maar ook in Kees de Jonge een komisch hoofdstuk voor van dat hij dreigt een pakje te krijgen gemaakt van een mantel van zijn opoel. Een vreselijke zware stof, hij zou er even gek lopen. En dan fantaseert hij dus eerst eindeloos over hoe hij er onderuit kan komen. En als dat niet lijkt te lukken, dan gaat hij fantaseren over hoe hij poseert op school als non-conformist. En langzamerhand, als je dan een pakje op school zou komen, zouden ze zeggen, ah, echt wel iets voor Kees, die jongen die altijd iets aparts heeft. Ja, Kees de Jonge lag dichtbij Theo Thijssen zelf. Mensen denken altijd dat het een kinderboek is. Dat is het niet. Het is een boek over een jongen, maar het is een boek, gewoon een roman voor volwassenen. Ja. Wat ik wonderlijk vind, is dat hij zo goed bij zijn herinneringen kon. Ja. Dat hij als volwassen man zo goed nog dat gevoel van de jeugd kon herroepen. Dat is denk ik ook het meest unieke van Kees de Jonge. Hij had een geheugen als een pot. Dat zie je ook in zijn openlijke jeugdherinnering, het boek In de Ochtend van het Leven, wat hij op oude leeftijd schreef. En dat niet alleen een geheugen voor feiten, maar inderdaad ook een geheugen voor emoties. Hij wist nog precies te herinneren hoe het voelde. Hoe hij als jongen de dingen gevoeld had. En hoe hij, dat is het thema in Kees de Jonge, voortdurend switch tussen fantasie en werkelijkheid. Als het even tegen zit, dat zit nogal tegen. Zijn vader wordt ziek en overlijdt. Dat hij dan zich overeind houdt door te fantaseren dat hij ontdekt wordt als de bijzondere jongen die hij toch eigenlijk wel stiekem is. Ja. En dat ging een beetje over hem. Dat schrijven deed hij er maar bij. Als ik dit boek las, het ging heel erg over onderwijs, over politiek, over onderwijshervormingen. Die man moet altijd aan het werk zijn geweest. Klopt. En dat schrijven, wanneer deed hij dat dan? In de avonduren tussendoor? Nou, ik verbaas me er inderdaad ook over. Hij had een buitengewoon vol leven, mogen we wel zeggen. Nee, en dan was hij ook nog eens een keer getrouwd. Want ik ben nou toch ook een beetje op zoek naar de juice in zo'n boek. Ja. Niet zo heel veel, maar toch wel een beetje. Hij was eerst getrouwd met de vrouw. Ze kregen een zoontje. Dat zoontje was een half jaar. Toen overleed die vrouw. Heel snel. En dan zegt hij dus, er staat hier, Thijsens ontreddering was groot. Zoals wel blijkt, het feit dat hij haar beide voornamen verwisselde in een advertentie. Hij kon haar niet missen. Toen hij na haar sterven het ziekenhuis uitkwam, zei hij tegen boezemvriend Piet Bol, nooit meer, nooit, nooit meer. Ja. Dat vond ik heel aangrijpend. Maar dan trouwt hij toch vrij snel daarna met een andere vrouw. Geertje Daden. Maar dat was volgens mij, als ik het goed begrepen heb, iemand met wie hij niet echt een goede band had. Het was meer een praktisch huwelijk. Die indruk krijg je wel uit de interviews die ik heb gehouden. Precies. Inderdaad. Helemaal zeker weet je het natuurlijk nooit. Tenminste. Ze redden het allemaal prima, maar dat hij nou... Het was een goed kameraadschappelijk huwelijk, denk ik. En dan wordt hij verliefd op de buurvrouw. En hij wordt verliefd op de buurvrouw, zou je net zien, inderdaad. Ja, ja. En dat is ook nog eens een keer de vrouw van een van zijn beste vrienden. Dan begint hij toch een relatie mee, als ik het goed heb begrepen. Die in het huis ernaast woont, inderdaad. Ja. Dat ze dan 's middags naar een... Hoe ver het is gegaan, dat weet ik ook niet. Ik was er niet bij. Maar het... ik weet wel, tenminste, dat heb ik me laten vertellen, dat het dus geheime rendezvous waren. Ja. Maar toch een beetje juice. Het is gelukt. En wat ze dan deden, die geheime rendezvous. Ja, maar het is toch wel tragisch. Het is toch tragisch. Er zit tragiek in. Ik dacht, waar zit de tragiek in zijn leven? Nou, volgens mij zit dat dus in die vrouwen. Ja, ik denk dat hij er uiteindelijk tamelijk berustend over was. Het was natuurlijk zo in die tijd. Scheiden was een absoluut taboe, natuurlijk nog. En zeker als je al een beetje carrière had gemaakt, dan kon je dat beter niet doen. Ja. Maar de tragiek is ook wel die grote dromen over een nieuw onderwijsstelsel die hij niet kan verwezenlijken. Want het wordt crisis, de jaren 30. Er is geen geld, niemand zit op hervormingen te wachten. Hij zag in zijn optiek dat onderwijs achteruit gaan. Ja. En dan is er dat schrijverschap wat hij er misschien maar een beetje bij deed. Heeft hij ooit zijn eigen succes gekend? Heeft hij ooit geweten hoe legendarisch vooral dat boek Kees de Jonge is geworden? Ja, een beetje wel. Want dat boek heeft bij zijn leven al heel wat herdrukken beleefd. Dus hij schrijft ook aan zijn uitgever van, nou, het lijkt wel een blijvertje, hè, Kees. En een prijs gewonnen. Dus wat dat betreft was hij zeker wel een beetje trots op wat hij deed. Maar hij voelde zich niet in de eerste plaats literator. Nee, want hij is ook als politicus niet echt succesvol gebleken. Nee. Hij vocht als een leeuw voor de belangen van het onderwijs in de Tweede Kamer. Maar liep dus voortdurend tegen een muur op van het kabinet. Die op kabinet de Colijn en dergelijke niks kon. Ja. Het was... dat tactische discussies over moeten we nou wel of niet samen met de katholieken gaan regeren of zo, dat was helemaal worst. Nee, het lijkt me volgens mij dat je heel veel taaie proza door hebt moeten werken, of niet? Ook, ja zeker. Maar ook heerlijke teksten, inderdaad. Niet alleen de romans, maar hij schreef ook korte verhaaltjes en dergelijke. Met een ironische, soms buitengewoon cynische inslag. En daar kan ik erg hard om lachen. Ja. Het was ook een imposante man om te zien. Hij was langer dan 1,90. 1,92. Voor die tijd heel lang. Ja. Een grote snor. Een goedmoedige reus wordt hij wel beschreven. Goedmoedige reus. Het hebben. Ja. Nu is het eigen licht, meneer De Baar. En wat moeten we nu nog doen in het leven?